الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله فرمان مصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم جس نے قرآن کریم پڑھا رب تعالی کی حمد کی اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا نیز اپنے رب عز و جل سے مغفرت طلب کی تو اس نے بھلائی اس کی جگہ سے تلاش کر لی. صلوا على الحبيب اللهم صل على محمد نويت سنة الاعتكاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے میں اعتکاف سے ہوں, اب معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے. ہاں اپنی مادری زبان ہی سے کہہ لیجئے کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کیا ہوا پانی پینا, یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. 1437 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج 15ویں شب ہے. آدھا رمضان تقریباً رخصت ہو گیا. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر معتکفین جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شریک رہیے. علم دین حاصل کروں گا, علم دین کے حصول میں جو رکاوٹ ہوگی اس کو بھی دور رکھوں گا. مثلا موبائل فون کا استعمال یہ بھی رکاوٹ بن جاتا ہے, اس کو بند رکھوں گا. کسی کا دھکا وغیرہ لگ گیا تو اس کو گورنے جھڑکنے کے بجائے صبر کر لوں گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اب سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں, یہ ضروری نہیں بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آزمائش آئے کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. آج ہمارے ساتھ مدنی او بی وین کے ذریعے مدنی مذاکرے میں کامرہ ضلع اٹک پنجاب پاکستان پاک مکی کابینہ پاک فریدی کابینہ گڑھ فتح شاہ ضلع سردار آباد پنجاب پاکستان یہ بھی شریک ہیں ماشاءاللہ. اس وقت ہند ہگلی بھی ہمارے ساتھ ہے ماشاءاللہ. پٹی لکھا ہوا نہیں ہے کون کہاں سے ہیں, پٹی کا بھی سب کچھ مسئلہ ہے ابھی. بھائی یہاں بھی جمع ہے وہاں بھی جمع ہے, اللہ تعالیٰ ان سب کو برکت ہے عطا فرمائے اس فیضان مدینہ. لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ آدھا رمضان اب تو گزر ہی گیا, پندرہویں رات آ گئی, تو پندرہویں رات ہو گئی آج, لیکن کچھ ایسے مدنی پھول دیں گے جو اب تک کئی ایسے ہوں گے جو بے نمازی ہوں گے, نمازی نہیں بن پائے ہوں گے, بہت ساری برائی کی عادتیں ہوتی ہیں. حالانکہ یہ ماہ رمضان ایسا ہے کہ جو ہمیں درست کر کے جائے, کاش, لیکن ہم نہیں درست ہو پا رہے ہیں. تو اس کے لیے مدنی پھول عطا فرمائے کہ جو بقیہ جو سال رہے ایام رہے گئے اس میں کچھ ہماری مزید کچھ ایسی ہو جائے ترکیب کے کسی صورت اس کو ہم صحیح معنوں میں پا کر اپنی مغفرت کرانے میں کامیاب ہو جائے. اللہ, رمضان المبارک کا تو پورا ہی مہینہ جو ہے وہ ایک ایک لمحہ رحمتیں برکتیں لٹاتا ہے. تو اب یہ کہ غور کیا جائے کہ یہ جو آدھا مہینہ گزرا وہ ہمارا کس انداز میں گزرا, فکر مدینہ کی جائے. ہم نے دن کو کیا کیا کیا, راتوں کو کیا کیا کیا, عشر رحمت نے خوب رحمتیں لٹائیں, ہم نے بھی کیا لوٹنے کی کوئی کوشش کی. عشر مغفرت آیا وہ بھی کم و بیش آدھا ہو گیا, ہم نے مغفرت کروانے کے لیے کیا کوشش کی. ابھی ہم نے روایت سنی کہ جس نے قرآن کریم پڑھا, حمد کی نبی پر درود پڑھا اور اللہ تعالی سے مغفرت طلب کی تو اس نے بھلائی کو اپنی جگہ سے تلاش کر لیا. یہ بھی حدیث ہم نے ضیاء درود السلام سے سنی. ہم نے مطلب مغفرت طلب کرنے کے لیے کیا کوشش کی. اللہ تعالیٰ تو مغفرت کر رہا ہے, یعنی کہ روزانہ افطار کے وقت 10,00,000 گناہگاروں کی مغفرت ہوتی ہے. ہمیں کیا اس کا احساس ہوا, ایسی فکر محسوس ہوئی کہ یہ جو اتنے سارے لاکھوں کروڑوں روز روز بخشے جا رہے ہیں آخر ہمارا نام اس میں آیا ہوگا یا نہیں, ہمیں اس کی پرواہ بھی ہے یا نہیں کہ ہمارا نام آیا کہ نہیں آیا. اگر نہیں آیا تو آنا چاہیے, اس کی کیا ہماری تڑپ, ہمارے دل میں تڑپ ہے, ہمیں اس کا احساس ہے. ہر نیکی کا اجر جو ہے نا ان دنوں بڑھ جاتا ہے رمضان شریف. رمضان میں فرض کا ثواب تو 70 گنا ہو جاتا ہے جبکہ نفل کا ثواب فرض کے برابر. جتنے بھی نفل کام ہیں نا ان کے ان نفل کاموں کے فرض کے برابر ثواب ہو جاتے ہیں. ہر نیکی جو ہے نا ان دنوں, جیسے کہ وہ کاروباری لوگ کا سیزن ہوتا ہے کہ بھائی فلاں دنوں میں چیز بہت مہنگی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے اسٹاک کرتے ہیں, اس کو بیچتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں. تو اب ان دنوں نیکیوں پر اجر بہت بڑھ چکا ہے, لیکن کیا ہم نے اپنا ہرس پائی کہ یار ویسے تو ہم چپ چاپ گزرتے ہیں, اب تو بہت اجر و ثواب کی بارشیں ہو رہی ہیں, ہم یار کو درود شریف پڑھتے پڑھتے گزریں, ہم یوں ہی بیٹھے ہوئے ہیں تو ہماری زبان اللہ اللہ کرتی رہے, کچھ آیتیں صورتیں ہم تلاوت کر لیتے ہیں, چلو نیکیوں کا اجر بہت بڑھ گیا ہے, دو نفل ادا کر لیتے ہیں نیکیوں کا اجر بہت بڑھ گیا ہے. کیا ہم نے اپنے اندر کوئی ہرس پائی؟ اگر اب تک نہیں پائی تو اب تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو آدھا رمضان چلا گیا, اب آدھا باقی ہے, لیکن ہماری زندگی کتنی باقی ہے یہ نہیں معلوم. جنازے تو روز بروز اٹھتے ہیں, اس وقت بھی جنازے جا رہے ہوں گے, اس وقت بھی اسپتالوں میں لوگ آخری سانس لے رہے ہوں گے, کوئی دم توڑ رہا ہوگا, کوئی وینٹیلیٹر پر ہوگا, کوئی دم توڑ چکا ہوگا, کسی کا ڈاکٹر چیک کر کے بتا رہے ہوں گے کہ اب یہ ٹھنڈا ہو گیا, ختم ہو گیا, اس کو لے جاؤ, یعنی یہ جاری ہوگا. نصیب میں صبح گلشن میں گلوں سے کھیلتی ہوگی, کسی کی آخری ہچکی کسی کی دل لگی ہوگی. تو یہ نارنگی ہے دنیا, دنیا کے تماشے ہیں, دنیا کے دھوکے ہیں. تو ہم نے آدھا رمضان برباد کہنے کے برباد کر دیا, غفلتوں میں کھو دیا, لفظ برباد واپس لیتا ہوں, غفلتوں میں گنوا دیا, غفلتوں میں کھو دیا. کیا اس کا بھی ہمیں کوئی افسوس ہے کہ اس کا بھی احساس ہے کہ اب کیا ہوگا؟ آئندہ 15 دن اگرچہ باقی ہیں, ہماری زندگی کتنی باقی ہے ہم کو نہیں پتا. پھر آئندہ سال ہمیں کیا پتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے. بے شمار ایسے لوگ جو گزشتہ رمضان میں تھے, زندہ تھے, آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ کل آئندہ رمضان تو آئے گا, آئندہ سال ہمارے بارے میں بھی یہی باتیں ہوں کہ پچھلے سال یہ تھا اب نہیں ہے. تو کاش ہمارے دل میں احساس اجاگر ہو اور رمضان المبارک کی قدر پیدا ہو, اور جو سانس مزید رمضان المبارک میں ہمیں لینا نصیب ہو جائے کاش وہ ہم اللہ تعالی کی رضا کے لیے لینے میں کامیاب ہو جائیں, اور ہم کچھ عبادت ریاضت کرنے میں کامیابی حاصل کریں, ذکر و اذکار کریں, کچھ نیکیاں کمائیں, اپنی آخرت بنائیں. کچھ نیکیاں کما لے جل آخرت بنا لے, کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مغفرت کا تجھے ہے یا تجھ سے

پائی جاتی ہے, اس کے ذخائر بھی موجود ہیں, اور کسی نبی نے بھی لوہار کا کام کیا تھا. ان کے بارے میں کچھ بتائیں, کیا ہم یہ کام کرتے وقت ان کی سنت کی ادائیگی کی نیت کر سکتے ہیں؟ داود علی نبینا والے صلاۃ والسلام نے البتہ وہ ان کے ہاتھوں میں لوہا نرم کر دیا گیا تھا, معجزہ تھا یہ اللہ کی عطا سے. تو آپ لوہے کی وہ زرہیں بناتے تھے, البتہ یہ کہ ان کی سنت ادا کرنے کی نیت سے لوہار کا کام کرنا, تو وہ اس طرح بھٹی جس طرح دکھائی گئی اور یہ انداز ان کا تو پڑا نہیں ہے, اس لیے کہ لوہا تو خود نرم ہو جاتا تھا ان کے ہاتھوں میں, وہ جس طرح چاہتے تھے وہ ڈال لیتے تھے, اور ہم بھٹی کے محتاج ہیں. تو بھٹی چلانے میں ان کی سنت کی نیت کرنا یہ موقع تو نظر نہیں آ رہا اس کا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور اللہ کے نبی کے لیے الفاظ کا انتخاب بہت مشکل ہوتا ہے, ادب کا, اس لیے وہ لفظ لوہار کا کام کیا تھا یا معاذ اللہ پھر یہ کہ وہ ہے نا, یہ ہمت نہیں ہوتی. میں جو کہنا چاہتا ہوں سمجھ گئے, اس لیے میں نے وہی الفاظ کہہ کے لوہا ان کے ہاتھ میں نرم کر دیا گیا تھا, اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو معجزہ عطا کیا تھا, اور آپ جو تھے وہ زرہیں بناتے تھے. عجائب القرآن مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے, اس کے صفحہ 63 سے شروع ہوتا ہے. حضرت داود علیہ السلام نے باوجود ایک عظیم سلطنت کے بادشاہ تھے, مگر ساری عمر اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھانے پینے کا آپ اہتمام فرماتے رہے. اللہ تعالی نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جایا کرتا تھا, اور آپ اس سے زرہیں بنایا کرتے تھے, اور ان کو بیچ کر اس رقم کو اپنا ذریعے معاش, لوہے کی زرہیں بیچنا یہ آپ کا ذریعے معاش تھا. اللہ تعالی نے آپ کو پرندوں کی بولی بھی سکھائی تھی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد رضوان اطفاری, مرکز الاولیاء لاہور, پاک سے خاضی کبینہ عرض کر رہا ہوں. کچھ لوگ خصوصاً اسلامی بہنیں ناخن کاٹنے کی بجائے کسی آلے کے ساتھ اس کی گسائی کر کے اس کو چھوٹا کر لیتے ہیں, تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جائز ہے, عام طور پر کاٹنے کے بعد معمولی کنارے جو رہ جاتے ہیں ویسے بھی ان کی وہ گسائی کی جاتی ہے. یہ جو نیل کٹر ہوتا ہے اس میں بھی وہ ریتی بنی ہوتی ہے, ریتی بولتے ہیں جو گسائی کرتی ہے, اس کو انگلش میں خدا جانے کیا بولتے ہیں, وہ لکیریں بنی ہوتی ہیں, تو گسائی کرتے ہیں اس سے کونے اس کے, بلکہ یہ سارا بھی بازو کا تو کھردرا سا ہو جاتا ہے, چبھن ہوتی ہے, تو اس کو بھی گسائی کرتے ہیں, زمین پر بھی گسائی کر لیتے ہیں بازو کا, تو کوئی حرج اس میں نہیں ہے. ہاں اگر کاٹنے کے بجائے بھی اگر گسائی کر لی اور وہ ناخن جو بڑھ چکے تھے وہ ختم کر دیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ویسے کاٹنے میں یہ احتیاط ہونی چاہیے کہ کونے جو ہے نا, یہ اس میں کاٹنے میں مبالغہ نہیں کرنا چاہیے کونوں میں نیل کٹر سے, کہ اگر یہ کچھ زیادہ بعض وقت کٹ جاتے ہیں تو پھر جب یہ ناخن بڑھنا شروع ہوتے, یہ پورے ناخن یہ جب بڑھنا شروع ہوتے نا تو یہ پھر بعض اوقات یہ مڑ کے بڑھتے ہیں اور گوشت میں بڑھنا شروع ہوتا ہے، پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے اور اس کا آپریشن کروانا پڑتا ہے، پھر یہ پورا اوپر کا ناخن جو ہے نا یہ نکالا جاتا ہے، ہاں گھس جاتے ہیں اندر. تو اس لیے اتنا نہ کاٹیں کہ بالکل گوشت تک کاٹ دیں، کہ یہ خطرہ ہوتا ہے مڑ کر اندر داخل ہونے کا. یعنی گوشت تک نہیں کاٹنا، ناخن جو ہے احتیاط سے کاٹنا ہے. اگر بالکل ہی گوشت تک کاٹ دیں گے تو یہ جب پھر دوبارہ بڑھتے تو ہیں تو بڑھتے بڑھتے بھی یوں مڑ کر خطرہ یہ کہ یہ گوشت کے اندر بڑھنا شروع کریں، پھر جیسی تیسی تکلیف اور درد، اور اس کا علاج عام طور پہ آپریشن. اور یہ پھر آپریشن میں یہ پورا ناخن جو ہے نا یہ جو انگلی پر بنا ہوا ہے غالباً یہ پورا جڑ سے نکال دیتے ہیں. ہاں یہ پاؤں میں زیادہ ہوتا ہے اور انگوٹھے میں زیادہ ہوتا ہے، پاؤں کے انگوٹھے میں. کئی ایک کو تجربہ ہوگا، نگران شورا کا بھی اسی طرح ہوا تھا، ان کا بھی انگوٹھا عجیب سا لگ رہا ہے ایک انگوٹھا. ابھی تو یہ ہوں گے نہیں تو بتاتے اور نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال میرا نام محمد بکا سطح ساتھی ہے. سوال ہے سلام کرنی کیا نہیں تم بولو تھی بولو پڑھی نہیں سنا کی تصامخ تو کوئی قیمتی سی تو اگر آئیں وڈے جزیو آئے تو وہی بیان کریں. اچھا اچھا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد بکا سطح ساتھی ہے. سوال ہے کہ سلام کرنی کیا نہیں ہے تم سے. سلام کرنے میں کیا نیت ہونی چاہیے؟ سلام کرنے میں یہ نیت ہو کہ جس کو سلام کر رہے ہیں اس کی عزت و آبرو اور مال سب کچھ اس کی حفاظت میں، سلام کرنے والے کی حفاظت میں، میری حفاظت میں. یہ بھی ایک نیت ہے اور یہ بھی یہ ہے نیت ذرا مشکل. یہ نیت بھی کر سکتے ہیں کہ سلام سنت کی نیت سے سلام کر رہا ہوں. بہار شریعت میں جو نیت لکھی ہے وہ میں نے عرض کیا آپ کو کہ جس کو سلام کر رہے ہیں تو یہ نیت ہو کہ اس کی عزت، یا چلو تیری عزت آبرو مال اسباب یہ سب مجھ پر حرام ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو السلام علیکم کے معنی ہے تم پر سلامتی ہو، یہ دعا ہے. سلام السلام علیکم یہ دعا ہے، بہت پیاری دعا ہے. افسوس یہ دعا بھی اب نہیں دیتے ہم، دیتے بھی ہیں تو وہ دعا رہتی نہیں ہے. کیا کیا کیا بول جاتے ہیں، سلام کا درست تلفظ نہیں بولتے. جب درست تلفظ نہیں ہوگا تو پھر وہ سلامتی کی دعا بھی نہیں ہوگی. یہاں تک کہ سلام جو کہ اللہ کا نام ہے، سلام اللہ کا نام ہے، تو سلام بھی ادا نہیں ہوتا، نام بھی بیچ میں سے حذف. بعض لوگ السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم اس طرح طرح طرح کے انداز میں لوگ سلام کرتے ہیں کرتے ہیں کرتی ہیں، ہے بہت بری حالت. یہ اسے سنت بھی ادا نہیں ہوگی، اور اس طرح کے سلام کو سلام کہا بھی نہیں جائے گا، نہ اس کا جواب واجب ہوگا. یعنی کہ مدنی چینل پر جو سوالات کرتے ہیں اتنا بےچارے اہتمام کے ساتھ سلام کرتے ہوتے ہیں، پھر بھی غلطیاں بارہا نوٹ کی جاتی ہیں. تو جب یہ عام طور پر سلام کرتے ہوں گے ایک دوسرے کو تو خدا جانے کیا بولتے ہوں گے، اور جواب دینے والا بھی پیچھے نہیں ہٹتا، وہ شیر کا سوا سیر ہوتا ہے. مالیکم سلام، مالیکم سلام، وعلیکم سلام، السلام مالیکم، وہ بھی طرح طرح کے جواب دیتے ہیں. تو نہ سلام کرنا آتا ہے نہ اپنے کو جواب دینا آتا ہے. آپ بولیں گے ہم کو تو کھانا آتا ہے، میں کہوں گا کھانا بھی نہیں آتا. ہاں کھانے میں بھی 100 غلطیاں ہوتی ہیں. پاپا کیا وجہ ہے کہ یہ انگلش کے جو الفاظ ہوتے ہیں اس کی وکیبلری ہوتی ہے، جیسے جس طرح یہ لفظ بولا جائے گا اس کو وکیبلری کہتے ہیں. اب وہ پروننسیشن یعنی آواز سیکھتے ہیں لوگ باقاعدہ کس لفظ کو کس طرح ادا کرنا، تو سلام میں اتنی کوشش نہیں کی جاتی. انگریزی میں سیکھتے ہیں حروف کی ادائیگی. جی جی جی ہاں، اس پہ تو کوشش ہوتی ہے بہت ساروں کی کہ ہمارے الفاظ درست ہوں. تو یہ جب اسکول پڑھتے ہیں نا تو یہ اردو کے جب حروف تہجی پڑھتے ہیں اس وقت بھی ان کو تو سکھایا جاتا ہے الف کیسے بولنا ہے، با کیسے بولنا ہے، سین کیسے بولنا ہے، شین کیسے بولنا ہے. جو قرآن کریم پڑھتے ہیں ان کو قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، اپنے مدنی قاعدہ، ان کو بھی حروف سکھائے جاتے ہیں. لیکن یہ سیکھنے کے بعد جو ہے نا یہ پھر یہ شارٹ کٹ مار دیتے ہیں. جیسے کہ آپ کے یہاں جانس برگ ہے ساؤتھ افریقہ میں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ جوبرگ. اچھا ہے نا جانس برگ، اس کو وہاں دے گا جوبرگ. تو یہ شارٹ کٹ مارتے ہیں. اسی طرح ممی کو موم، موم ڈیڈ، حالانکہ ڈیڈ میں نے مرا ہوا، تو ڈیڈی کو ڈیڈ، ڈیڈ تھوڑا سا کھینچ کے بولتے ہیں، ڈیڈ مرا ہوا. اچھا ڈیڈ، تو یہ موم ڈیڈ میں ڈیڈ کو کھینچتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے سامنے کھینچتے ہوں گے. اب آپ بولتے ہیں موم ڈیڈ، تو انگلش کو ٹھاؤکی نہیں ہے، اچھی زبان نہیں ہے. اس میں عربی سب سے اچھی زبان ہے، سب سے افضل زبان ہے. میرے آقا کی جو زبان ہوئی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے وہاں بھی عربی بات کریں گے. ہاں یہاں بولے نہیں سیکھی وہاں آ جائے گی اللہ کے کرم سے. تو ہر زبان میں مطلب وہ سیکھنے کے ٹائم پر تو سیکھتے ہیں، اس کے بعد وہ عملی طور پر جب آتے ہیں نا میدان میں صحیح بولتے نہیں ہیں. جلد بازی میں وہ جیسے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ کہاں بولتے ہیں؟ اب بڑے بڑے مقرروں کو اگر آپ دیکھیں گے تو نہیں بولتے الا ماشاء اللہ. گھروں میں یہ تربیت نہیں ہوتی السلام علیکم اس طرح سلام کرنا ہے، تو مدنی ماحول کی برکت ہے کہ سمجھ آ رہی ہے. عام طور پر تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سلام کرنا، مدنی ماحول کی برکت ہے کہ سلام کرنا آ گیا، بہت سو کو آ گیا اگرچہ سب کو نہیں آیا، اور کلمہ پڑھنا آ گیا اور کلمہ بھی نہیں آتا. آپ ان کو لائن لگا کے سن لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کہوں غالب اکثریت کو نہیں آتا تو شاید میں غلط نہیں ہوں گا، نہیں آتا. یا بھی اپنے سامنے تھوڑا زور لگا کر کھینچ کھانچ کے ادھر ادھر سے حروف نکال کر گزارا کر لیں گے. یہ جب پڑھنے پر آتے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ اس طرح کرتے ہیں، اعوذ یہ نہیں آتا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. غالب اکثریت نہیں آتا، فی ہزار کو ایک آدھ کو آتا ہوگا شاید صحیح بسم اللہ، صحیح اعوذ، سورۃ الفاتحہ، التحیات. التحیات کو التحیات بولتے ہیں، التحیات. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سب سیکھنا بھی ہے، سیکھ کر اس پر عمل بھی کرنا ہے. سیکھ بھی لیتے ہیں تو پھر کیا، ہم جیسے ہوں گے سامنے جب آتے ہیں تو ڈرتے ہیں تو پتا ڈر ہوتا ہے کہ پکڑ لے گا. باقی عام مذہبی آدمی سے بھی نہیں ڈریں گے کہ وہ بھی بعض اوقات اپنا ہی بھائی ہوتا ہے، چلاتا ہے گاڑی، سمجھے، دونوں مل کے ہانکتے ہیں. تو اس لیے مہربانی کر کے اللہ کے لیے ہم درست، اللہ کا نام تو درست لیں، اس کے نبی کا نام تو درست لیں، پیارے نبی پر درود پاک تو درست پڑھیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ارے اتنا نہیں آتا تو کم از کم یہ تو درست کر لیں صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا تو کر لیں درست. یہ بھی نہیں کرتے سلسلم سلسلم یوں کرتے ہیں، نہ لفظ محمد بول سکتے ہیں، ہے نہیں آتا بولنا محمد الرسول اللہ، یہ بہت تھوڑوں کو آتا ہوتا ہے. جن کو آتا ہے وہ بھی بولنے جب بولتے ہیں تو صحیح بولتے نہیں ہیں جلد بازی میں. ہاں وہ نماز کے سلام میں بھی کیا ہوتا ہوگا خدا جانے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ بھی کیا بولتے ہوں گے. انہیں سلام کی وہ ڈائریکشن بھی درست سب کی نہیں ہوتی. السلام یوں السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ یوں یوں کر کے فارغ ہو جاتے ہیں. حالانکہ وہ ڈائریکشن اس کی سیدھی ہے, یہ یوں ہے 90 ڈگری پر ہے, یوں سمجھ لو 90 کے زاویے پر ہے 90 ڈگری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ کندھا بالکل یعنی کہ کندھے کی بالکل سیدھ میں جا رہا ہے. اور نیت کیا کریں گے, کس کو سلام کریں گے؟ میری نہیں میری برادری دیں گی جواب. 50 سال سے اوپر کی عمر کے جواب دیں گے کہ کب سلام میں کس کی نیت کریں گے. 50 سال سے اوپر سے وہ نیت تو سوال ہو گیا السلام علیکم کا, اب نماز میں جو سلام پھیرتے ہیں اس میں نیت کیا کریں گے؟ کوئی برابر میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کا نام لے کر نیت کریں گے, بغیر نام کے نیت کریں گے, یا کیا کریں گے؟ یہ جواب کیا دیتے ہیں پہلے ان کو سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شکیل اختاری حیدرآباد سے 30 دن کے اعتکاف میں. ایک ماہ کا کہا کریں, یہ مائک پکڑنے والے ذرا سمجھا دیا کریں, یہ ماہ رمضان 30 میں بازو کا 3 سننے میں آتا ہے. ایک ماہ کے اعتکاف میں سلام پھیرتے ہیں تو سیدھے ہاتھ پہ جو ہوتے ہیں اسلامی بھائی مطلب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں مقتدی ان کو سلام کر رہا ہوں, اور امام صاحب جس طرف ہوں ان کی نیت کریں گے, اور الٹے ہاتھ والوں کی نیت الٹے ہاتھ پہ سلام پھیرتے وقت ان کو سلام کرنے کی نیت. ماشاءاللہ یہ تو نماز میں جب سلام پھیرا جی اس کی کسی حد تک آپ نے نیت بتائی جی, کسی حد تک بتائی ہے پوری نہیں بتائی. اور اکیلے میں پڑھتے ہیں تو کوئی برابر بیٹھے ہوئے ابو اکیلے میں تو پھر ظاہر فرشتے ہوتے ہیں ان کو, اگر ابو بیٹھے ہوں تو ان کو بھول جائیں گے جی. اگر آپ کے ابو بیٹھے ہوں جی ان کو ان کی نیت کریں گے کہ نہیں سلام میں؟ نہیں وہ تو جو ساتھ ہوتے ہیں ان کی نیت کرتے نا. کون ساتھ ہوتا ہے؟ جو مطلب جماعت سے جو نماز پڑھتے ہیں تو اکیلے میں کس کسی نیت کریں گے؟ اکیلے میں ظاہر فرشتوں کی نیت کریں گے. ظاہر ہے جی بالکل. نہیں ماشاءاللہ یہ کوئی مطلب منجے ہوئے ہیں تو مضبوط ہے, کنفیوز نہیں ہو رہے, آتی میں نہیں آ رہے. اکیلے میں تو وہ فرشتے ہی ہوتے ہیں نا. ابو ہیں تو صحیح برابر میں, فرشتے تو نظر ہی نہیں آ رہے. مگر ابو ہوں یا دادو ہوں کوئی بھی ہوں ان کی نیت نہیں کرنے کی. نہیں ان کی نیت تھوڑی کرنی ہے. ماشاءاللہ جواب درست ہے. نہ نام بتایا نہ عمر بتائی. شکیل نام تو بتایا. محمد شکیل اختاری, عمر تقریباً 50 سے اوپر ہی ہے, تقریباً ہو گئے ہو چکی ہے 50. ماشاء اللہ اللہ اور برکت دے آپ کو. اب سن بھی لیں, مائک نہیں لیں ان سے, اب یہ سب سن لیں. جب پورا جب تک یہاں سے وضاحت نہ ہو جائے تو جس طرح جو ہے کھڑا ہے بیٹھا وہیں رہے تاکہ پورا مسئلہ سمجھ میں آئے. جب امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور سلام پھیریں گے, جب امام کے ساتھ سلام پھیرا جاتا ہے تو اس میں دائیں طرف یعنی سیدھی طرف سیدھے طرف فرشتے جو ہوتے ہیں نا ان میں کرامن کاتبین اور محافظ فرشتوں اور ادھر کے مقتدی جو بھی ہیں ان کی نیت ہوگی, مقتدیوں کی محافظین کی اور کرامن کاتبین کی. اور الٹے ہاتھ پر بھی اسی طرح. اچھا اب کبھی امام سیدھے ہاتھ پر آئے گا کبھی الٹے ہاتھ کی طرف ہوگا, تو جس طرف امام ہوگا جیسے سیدھے ہاتھ پر امام نہیں تھا الٹے ہاتھ پر تھا سلام پھیرتے وقت, تو اب محافظ فرشتوں کرامن کاتبین مقتدیوں کے ساتھ ساتھ امام کی بھی نیت کریں گے اور سلام پھیریں گے. اچھا اچھا اگر امام بالکل سینٹر میں ہو تو مسئلہ کھڑا ہو گیا نا, اب کیا کریں گے؟ آدھا امام اس طرف ہے آدھا امام اس طرف ہے, اب کیا نیت ہوگی؟ امام کو چھٹی کرانی ہے, کیا کرنا ہے؟ عوام پہ انعام کا اعلان نہیں ہوا ہے میری برادری کو. جی انشاءاللہ ان کو سوٹ پیس پیش کریں گے انشاءاللہ. رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک ماہ کے اعتکاف سے کراچی سے سنی ہوں, جب سینٹر میں بیٹھے ہوں گے تو اگر بالکل بیچ میں امام تو دونوں طرف نیت کریں گے کہ سیدھے ہاتھ پہ بھی نیت کریں گے کہ امام کو سلام کر رہا ہوں, اور الٹے ہاتھ کی طرف بھی امام میں وہ نیت کریں گے کہ سلام کر رہا ہوں. جواب درست ہے ماشاء اللہ. اگر امام کے ہم عین پیچھے ہیں نا, تو پھر امام کو دونوں طرف سلام میں نیت میں شامل کریں گے ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد بلال ہے, میں باب المدینہ کراچی سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اکثر لوگ عید وغیرہ میں ہاتھوں پاؤں پہ مہندی لگاتے ہیں زینت کے لیے, اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ مرد کو تو مہندی ہاتھ پاؤں میں, ہاتھ پاؤں مہندی سے رنگنا ناجائز ہے, عورتوں کی مشابہت ہے اس میں. اور چھوٹے لڑکے جو ہوتے ہیں نابالغ لڑکے, یہ ان کو بھی نہ لگانے دیا جائے. اگر اس کو کوئی لگا دے گا تو وہ گناہگار ہوگا, بچہ گناہگار نہیں ہوگا. بعض اوقات مائیں لگا دیتی ہوں گی چھوٹے, بھلے ایک دن کا بھی بچہ ہے, چھوٹے لڑکا ہے وہ, تو اس کے ہاتھ پاؤں میں, اس کے ہاتھ پاؤں مہندی سے نہ رنگے جائیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب تک اگر کسی نے مہندی لگائی, بہت سارے نوجوان لگاتے ہیں مہندی, تو انہوں وہ توبہ کر لیں اور آئندہ بالکل نہ لگائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. کوثر بھٹی آرٹسٹ ملتان. ہم مدنی چینل کا بڑا تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہر شعبے کے وابستہ لوگوں سے آ کر مل کر قرآن و سنت کی جو بات کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ انہوں نے شعبز کے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ رکھا ہے. ہمارے پورے پاکستان میں یہ وہ چینل ہے جو ہر ایک انسان کو اکٹھا کر کے اسلامی تعلیمات کا سبق دیتا ہے. میں بہت شکر گزار ہوں ان مدنی چینل والوں کا کہ جنہوں نے ہم جیسے لوگوں کو دعائیں یاد کرائیں جو صحت کے متعلق بتاتے ہیں, جو سنت و احادیث کے متعلق بتاتے ہیں, ہم ان کا بہت شکر گزار ہیں. میرا نام یوسف کامران ہے اور میرا تعلق اولیاء کے شہر ملتان سے ہے. میرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ زیادہ تر ماہ رمضان میں تقسیم کی جاتی ہے, کیا ایسا کوئی حکم ہے کہ صرف زکوٰۃ ماہ رمضان میں ہی ادا کی جائے یا اس کے علاوہ بھی زکوٰۃ تقسیم کی جا سکتی ہے؟ سارا سال زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, یعنی مطلب سال جب پورا ہوگا وہی گھڑی وہی گھنٹہ وہی منٹ. مثال کے طور پر کسی کا کوئی دس سال تک, دس محرم شریف کو صاحب نصاب ہوا اور اب دوسری دس محرم آئی اور اس کا سال پورا ہوا اور وہ شرائط اس کے باقی ہیں جس سے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے, تو اب دس بج کر دس منٹ پر سمجھو وہ صبح کے وہ پچھلے عاشورے کو صاحب نصاب ہوا تھا, تو اب اس دس محرم کو دس بج کر دس منٹ پر اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی جبکہ وہ شرائط اس کے پائے گئے. اب بلا وجہ تاخیر کرے گا زکوٰۃ کے ادا کرنے میں تو گناہگار ہوگا. اچھا اب یہ ایڈوانس میں زکوٰۃ دے سکتا ہے, تو دس محرم جو شروع میں یہ جب صاحب نصاب ہوا تھا, تو اب جو محرم رمضان شریف آ گیا تو رمضان میں اگر وہ زکوٰۃ دینا چاہے تو دے سکتا ہے. ایڈوانس میں. تو یوں ہو سکتا ہے کہ رمضان میں لوگوں کا ذہن بناؤ, تو جو ایسا کرتے ہیں وہ صحیح کرتے ہیں, اور رمضان میں ویسے بھی ایک فرض کا 70 گنا ثواب ہے نا, تو ثواب زیادہ ہے رمضان شریف میں. اگر فرض ہو گئی رجب کے اندر یا ذل اپنا جمادی الاولی جمادی الاخری میں, اب وہ رمضان کا ثواب پانے کے لیے مؤخر کر سکتا ہے؟ انتظار نہیں کر سکتا کہ رمضان آئے گا تو دوں گا, یہ وجہ درست نہیں ہے نا, تو اس سے گناہگار ہوگا. اب رمضان کا انتظار کرے گا تو پچھلے رمضان میں اگر ایڈوانس میں دے دیا ہوتا تو صحیح ہے, یا آنے والے جیسے وہی کہ ایڈوانس میں رمضان جب آئے تو دے دے آدمی دینا چاہے تو, ورنہ اسی تاریخ کو تو دینا ہی دینا ہے. اس سے آگے بلا اجازت شرعی بلا مجبوری تاخیر نہیں کرنی, لیٹ نہیں کرنا, ورنہ گناہگار ہوں گے. واللہ تعالی اعلم برسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پاپا اگر اس نے مثال کے طور پر رمضان مبارک میں زکات دے دی تو یہ کس حساب سے دے گا؟ یعنی رمضان مبارک میں اس کے پاس جتنی رقم ہے اس کی یہ زکات دے گا, یا 10 محرم کو جتنی ہوگی, اب اس وقت اگر رقم زیادہ ہو گئی تھی یا کم ہو گئی تھی تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ جتنی اس کے پاس ہے اس کے حساب سے دے گا, جب 10 مزید جو چلا سا. جی صحیح ہے, یعنی 10 ابھی دے دے جتنی رقم ہے, اب 10 محرم تک مثال کے طور پر 1,00,000 روپیہ اس کا بڑھ گیا تو اب 2,500 روپے مزید اس کو نکالنا پڑیں گے. اگر کم ہو گیا تو جو دے چکا تھا وہ نفلی صدقہ ہو گیا نا. ہاں اگلے سال چاہے تو کاؤنٹ بھی کر سکتا ہے اس کو. اگر اس نے اتنی زکات دے دی اور سال پورا ہونے سے پہلے پہلے اس کا نصاب میں کمی آ گئی, فرض سے زیادہ دے دی, تو وہ جب دوسرا سال آئے گا تو اس میں یہ زکات جو ہے شمار کر سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عزب جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میری خوش نصیبی ہے کہ میں حضرت صاحب سے مخاطب ہوں. میرا نام ذوالقرنین حیدر ہے اور میڈیا سے میرا تعلق ہے. سوال میرا نہیں ہے کوئی بھی, ایک وسوسہ اور ایک پریشانی ہے جو آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں, اور میری رہنمائی فرما دیجئے کہ نماز کے دوران جو پوری توجہ دینی چاہیے, کچھ دوست احباب بھی ہیں اور میں اس میں شامل ہوں, کہ نماز کے دوران بعض دفعہ ایسے وسوسے ایسی پریشانیاں یا ایسے خیالات آ جاتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں رہتا کہ 3 رکعت اگر 4 رکعت پڑھنی ہے تو 3 رکعت میں سلام پھیر دیا جاتا ہے یا 5 دفعہ ہوتا ہے, تو یہ فرما دیجئے کہ کیا اگر غلطی سے ایسا ہو جائے تو نماز قبول ہو جاتی ہے یا نہیں؟ میرا حضرت سے یہ سوال ہے, قرض سے ہے مسجد ذرا دور, کیوں نہ کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسا دیا جائے, کیا یہ مسائل ٹھیک ہے؟ بس یہ میں سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. تھینک یو واچ. کیا گھر سے مسجد دور ہے تو کیوں نہ کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسا دیا جائے, نماز کے بدلے وہ بچے وہاں سا کر وہ ایک نیکی کما لی اور نماز کی چھٹی کر لی, نعوذ باللہ. یہ شعر تو اگر ان معنوں میں ہے تب تو یہ بالکل بہت خطرناک ہے. اگر نماز کے فرض کا انکار اگر مطلوب مقصود ہے تو نماز کے فرض کا انکار تو کفر ہے, نماز تو فرض ہے. اور یہ ہوتا ہے مزاحیہ ٹائپ کا مذاق میں, یہ کومیڈین جو ہوتے ہیں اس طرح کی ہو سکتا ہے باتیں کرتے ہوں. کل شاید یہ جمع ہو رہے ہیں کہ کمیٹی ہے آج جمع شوبس کے شوبس اچھا آج ہے ان کا جی جی اچھا جب بھی ان کے سوالات چل رہے ہیں آج الحمدللہ یہاں پر بھی کئی شہروں سے ہمارے مجلس اصلاح برائے فنکار کے تحت ہاں تو بہرحال یہ جو انہوں نے کہا نا وہ مسجد دور ہے تو وہ کیوں نہ کسی بچے کو ہنسا دیں, تو اگر نعوذ باللہ بچے کو ہنسانا یہ ایک نیکی تصور کر کے نماز کے فرض کے قائم مقام اس کو سمجھ لینا آلٹرنیٹ نماز کا، یہ تو ظاہر کا کفر ہے کہ نماز کے فرض کا، یہ بالکل اس میں جان چھڑانے والی بات ہے، نماز کے فرض سے اور انکار پایا جا رہا ہے. اور اگر یہ نیت نہیں ہے تو پھر کوئی تاویل کہ یہ فضول ہے کیا ہے. اصل میں اس طرح کی جو بات کی جاتی ہے نا وہ اپنے درست ہونے کی دلیل دی جاتی ہے کہ ہم بھی جو کام کر رہے ہیں وہ بھلائی کا کام ہے، ہم لوگوں کا دل خوش کر رہے ہیں، لوگوں کو ہنسا رہے ہیں، تو یہ بھی نیکی والے کام ہیں، اچھائی والے کام ہیں. تو اس طرح کی بات اس پیرائے میں کہی جاتی ہے عمومی طور پر. اب یہ کہنا کہ مسجد دور ہے اور مجھے جماعت چونکہ مل نہیں رہی، جماعت کا ثواب نہیں مل رہا، مجھے تو تڑپ ہے اس چیز کی کہ مسجد قریب ہوتی تو میں چلا جاتا، لیکن چونکہ مسجد دور ہے اس لیے میں جا نہیں پا رہا، تو اب میں وہ ثواب حاصل کرنے کے لیے کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسا دیتا ہوں. تو اب اگر یہ ہنسانا بھی واقعی شریعت کی روشنی کے اندر ہے، شریعت کے دائرے کے اندر ہے اس کو ہنسانے کا طریقہ، تو بھی وہ جماعت کے قائم مقام تو نہیں ہوگا، اس کا ثواب الگ ہے. ہاں یہ ہے کہ وہ کسی کا دل خوش کر دیا تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائے، لیکن عمومی طور پر ایسا یہاں پر ہوتا نہیں. اب ظاہر کہ جائز طریقے پر ہنسانا، ناجائز طریقے پر کسی کا دل خوش کر دینا، ہنسا دینا، تو یہ تو ظاہر کہ گناہ ہے. مثال کے طور پر اب کسی کو شراب پیش کر کے اس کو ہنسا دیا، مسکرائے گا وہ، شراب شرابی ہے، اس کو اگر آپ گفٹ میں کوئی اسفل درجے کی شراب دیں گے ہے نا، تو وہ تو خوش تو ہوگا نا، تو آپ بولے میں نے اس کا دل خوش کیا، تو بات وہی ہوئی نا کہ آپ بھی ڈوبے اس کو بھی لے ڈوبے. تو جائز طریقے پر ہنسانا، تو یہ جو کومیڈین ہوتے ہیں یہ عام طور پر جائز طریقے پر کہاں ہنسا رہے ہوتے ہیں، تو طرح طرح کے چٹکلے، اور جو کم از کم یعنی کہ جھوٹ تو ہوتے ہیں، اور جھوٹا چٹکلا صرف ہنسانے کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی گناہ. اس کی وحید ہے حدیثوں میں کہ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے وہ جہنم کی گہرائی میں گرتا ہے. تو اس لیے مطلب بہت سوچ سمجھ کر اس زندگی کو ہمیں گزارنا ہے کہ آج ہم ہیں کل نہیں ہیں. ذرا کتنے کومیڈین تھے جن کی زبانوں پر آج قبر میں کیڑے چمٹے ہوئے ہوں گے، آج کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے، کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے. اب اگر کوئی یاد بھی کرتا ہو تو ہو سکتا ہے کہ کوئی کومیڈی شو کر لیتا ہو، فلمی شو کرتے ہیں فنکاروں کی یاد میں، اس سے بھلا مرنے والے کو کیا پہنچے گا، ثواب تو ہے نہیں جو ثواب پہنچے اس کو. یہ دیکھیں حدیث پاک میں کہ امام احمد نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ پورا مومن نہیں ہوتا جب تک مذاق میں بھی جھوٹ کو نہ چھوڑ دے اور جھگڑا کرنا نہ چھوڑ دے اگرچہ سچا ہو. ایک اور حدیث شریف، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہلاکت ہے نے بربادی ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے اس کے لیے جو بات کرتا ہے اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بندہ بات کرتا ہے اور محض اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں کو ہنسا ہے، اس کی وجہ سے جہنم کی اتنی گہرائی میں گرتا ہے جو آسمان و زمین کے درمیان کے فاصلے سے زیادہ ہے، اور زبان کی وجہ سے جتنی لغزش ہوتی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جتنی قدم سے لغزش ہوتی ہے. یعنی زبان قدم کے مقابلے میں زبان سے زیادہ وہ لغزش ہوتی ہے، زبان زیادہ بہکتی ہے، زبان زیادہ خطا کرتی ہے. مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 95% 95% گناہ جو ہے نا وہ زبان کرواتی ہے. اگر غور کرتے جائیں نا تو یہ ایک مبالغہ صحیح، نہیں غور کرتے جائیں نا تو بہت سارے گناہ سامنے آ جائیں گے جو زبان کے ذریعے ہوتے ہیں. دل عام طور پہ زبان سے دکھتا ہے، طنز ہم مطلب یہ دیکھا اچھا ختم یعنی ہمارے ہم معزز ہوتے ہوئے بھی کسی پر تنگ کرتے دیر نہیں کریں گے اور دل دکھ چکا ہوگا ہمارے نام عمل میں گناہ ہو چکا اور کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوگی جس پر تنگ کیا بس وہ دل محسوس کر رہ گیا اگر ہاتھ سے اٹھا کر اس کو ماریں گے گناہ یہ بھی ہے لیکن جب یہ کوئی معزز آدمی مارے گا نہیں تو سب خلاف ہو جائیں گے وہ زبان سے تنگ کر دے گا تو یوں ہاتھ سے گناہ ان مانو کر یہاں نہیں ہو پایا تو زبان سے کر لیا جھوٹ ہاتھ سے بولنے کے بجائے زبان سے بولنا آسان ہے ہاتھ سے بھی بولا جاتا ہے وہ لکھ کر بولا جاتا ہے جھوٹ اشاروں سے جھوٹ بولا جا سکتا ہے جیسے کہ والد صاحب گھر میں ہے کہ نہیں دستک بھی کسی نے پوچھا تو والد صاحب نے اشارہ کیا کہ بول دے نہیں ہے تو آپ نے ڈگڈو بھی بجا دی اشارے سے جھوٹ تو بولا نا والد تو اندر ہے اسی طرح سیٹ بولتا ہے نوکر کو کہ بول دے سیٹ نہیں ہے بول دیتا ہے تو بارہ لے کے لیکن زبان سے زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے بعض وقت ہاتھ بھی چل رہا ہوتا ہے زبان بھی چل رہی ہوتی ہے نہیں ہے اب یہ ہاتھ اور زبان دونوں سے جھوٹ بول رہا ہے تو زبان کی لگزشیں بہت ہیں تو آج آپ تشریف لائیں اللہ تعالی آپ کے حق میں یہ آنا مبارک کرے اور ذہن نصیب کے گناہوں سے چھٹکارے کی صورت بنے نمازوں کی عادت پڑے سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ ملے اور قبر و آخرت کی تیاری کا ذہن مل جائے ہم سبھی کو اللہ تعالی کس سے راضی ہے کس سے ناراض ہے ہم کو پتہ ہی نہیں ہے تو یہ نہیں کہ چاہ صاحب میں بخشا ہوا ہوں یہ سارے بخشے ہوئے نہیں ہیں ایسا نہیں یا یہ کہ میں بخشا ہوا نہیں باقی سارے بخشے ہوئے یہ بھی نہیں ہے ہم سب کو اللہ تعالی سے ڈرنا چاہیے اور اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے کوئی بولے تو بھی کرنی ہے کوئی نہیں بولے تو بھی کرنی ہے اب شیطان وسوسے تو ڈالے گا کہ یار یہ مولاناؤں کے پاس یہی بات ہوتی ہے تو بھائی جس کا آپ نے کلمہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ بھی تو داڑھی والے امام والے ہیں تو ان کی باتیں اگر مولانا بتائے تو مولانا برا جن کی باتیں بتا رہا ہے ان کا کلمہ بھی تو پڑھا ہی ہے نا ان کو تو قبول کیا ہی ہے قبول نہیں کرے گا تو ایمان سے جائے گا تو ان کی باتیں بھی قبول کرنی ہے تو زبان سے تو خیر کوئی انکار نہیں کرتا کہ میں نبی کی بات نہیں مانوں گا لیکن عملی طور پر بعض اوقات انداز ایسا ہوتا ہے کہ یوں لگتا ہے شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور یہ جو مذہبی بات کرتا ہے آخرت کی بات کرتا ہے موت کی یاد دلاتا ہے تو اس سے مطلب شیطان جو کھینچ کے مطلب ہٹاتا ہے وہ پتا ہے کہ اگر یہ اس کے دل میں بات میں نے اترنے دی اور یہ درست بات پر آ گیا اللہ اور رسول کی اطاعت کے مطابق زندگی گزار نہیں شروع کر دی تو جہنم میں ایک ساتھی میرا کم ہو جائے گا یہ یوں سوچتا ہوگا کہ اس نے تو سب پر زور لگانا ہے کہ چلو اس کو یہ تو پتا ہے کہ میں تو ہوں ہی جہنمی شیطان مایوس ہے اس کو پتا ہے کنفرم معلوم اس کو کہ میں جہنم میں رہوں گا لیکن اب یہ کہ یہ چاہتا ہے کہ میں دوسروں کو بھی لے جاؤں اور قرآن کا بھی وعدہ ہے لام لا ادنا جہنم یہ اللہ تعالی نے فرمایا لام لا ادنا جہنم ہم جہنم کو ضرور بھریں گے تو ٹھیک ہے جہنم بھرا جائے گا کافروں سے بھرا جائے گا یا اللہ ہم مسلمانوں کو کرم سے اپنے معاف کر دے اور بچا لے تو یہ عرض کریں گے اگرچہ کچھ نہ کچھ مسلمان جہنم میں جائیں گے لیکن ان جانے والوں میں یا اللہ ہمیں شامل نہ فرمانا معاذ اللہ کو یوں بولے کہ جب یہ ہے ہی کہ جہنم بھری جائے گی تو ہم پیش کرتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک یہ تو خطرناک ہے بہت خطرناک ہے تو اللہ تعالی کے عذاب کو ہلکا جاننا کہ میں برداشت کر لوں گا یہ بھی کفر ہے یہ ذہن میں رکھے گا اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے بعض لوگ جنت کا مذاق اڑاتے ہیں کبھی دوزخ کے تعلق سے پتہ نہیں عجیب عجیب باتیں کر جاتے ہیں نعوذ باللہ ایسی باتیں نہ کی جائیں آج کیا مطلب ابھی جوانی ہوتی ہے نا تو بھی مستی ہوتی ہے جب بڑھاپے میں آئیں گے نا تب زیادہ احساس ہوتا ہے بعض اوقات کہ اب تو نہ زبان چلتی ہے نہ جان چلتی ہے، نہ ایکٹنگ ہوگی نہ ایکشن ہوگا، نہ وہ تم تراک، نہ لوگ دیکھنا پسند کریں گے، جھریاں جب پڑ جائیں گے. ابھی جوانی ہے، جوانی دیوانی ہے. تو جوانی ہے اس میں بندہ عبادت کر لے کہ اللہ کے ولی ولی اللہ عاشق رسول سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کا جوانی کیا ایک کلام کا مقطع ہے. ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت، ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی، نوری جمع تم ہو، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی، نوری جوان تم ہو. یعنی جوانی ہے یہ ریاضت کے دن ہے. یہ ریاضت کے لفظی معنی ہے محنت، مگر یہ تو اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے مقبول بندے تھے، ولی اللہ تھے، ہمارا اس نے سن ہے، بڑے عاشق رسول تھے، اعلی حضرت کے شہزادے تھے، نوری آپ کا تخلص تھا، بڑے مفتی اعظم تھے، ہند کے مفتی اعظم، تو شاعر بھی تھے، نعت گو شاعر تھے، حمد نعتیں یہ آپ نے منقبتیں تحریر فرمائی ہیں. تو یہ فرماتے ہیں ریاضت یعنی عبادت اور ریاضت، یعنی عبادت محنت والی عبادت، کہ بڑھاپے میں محنت والی عبادت کرنا مشکل ہے. اب جیسے میں ابھی بوڑھا ہو گیا، جیسے پہلے میں دندنا تھا پھرتا تھا، ادھر بیان کیا ادھر بیان کیا، ہزاروں کے مجمع میں لوگ بعض اوقات مجھ پر ٹوٹ پڑتے تھے، ملاقات کے لیے پیستے تھے، گلے ملتے تھے، میں ابھی تک بیٹھا ہوں. اب ہمت ختم ہو گئی، اب بڑھاپا گیا، ریاضت والی محنت، اب میں بھاگ بھاگ کر ادھر ادھر بیانات، ایک دن میں دو بیان تین بیان اب نہیں کر سکتا، اب تو ایک بیان بھی نہیں کر سکتا زور شور سے جس طرح پہلے کرتا تھا. تو وہ ریاضت کے دن تھے ان مانو کر جو میں نے افسوس غفلت میں گزار دی ہے. اب بڑھاپے میں ہمت نہیں ہے کہ وہ محنت والی عبادت کی جا سکے. تو اپنے آپ کو سرکار مفتی اعظم نصیحت فرما رہے کہ ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، اگر جی بھی گئے بوڑھے ہو بھی گئے تو پھر یہ کر نہیں سکو گے، سب ابھی کر لو، ابھی کر لو، جو ابھی کر ابھی کرنا ہے جو کر لو، ابھی جو کچھ کرنا ہے اب جو کچھ کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان تم. تو یہ اب تو یہ انہوں نے تو عمر بھی پائی، واقعی بڑھاپا بھی تشریف لایا، یعنی حاضر ہوا، بزرگی بھی حاضر ہوئی اور پھر وصال بھی فرما لیا، صاحب مزار بن گئے رحمت اللہ تعالی علیہ. تو اب ہم تو جوانی کا فائدہ اٹھائیں، ہمارے لیے تو اس میں نیکی کی دعوت موجود ہے کہ چلو ہم بھی بوڑھے ہو کر کر لیں گے تو بوڑھے ہونے کی گارنٹی تو نہیں ہے نا. تو یہ توبہ کو ٹالنا نہیں چاہیے، آج اور ابھی توبہ کرے اور بندہ نیکیاں شروع کر دے، نمازوں کی پابندی شروع کر دے، گناہوں سے بچنا شروع کر دے، سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دے. اللہ توفیق دے، ماہ رمضان کا سلسلہ ہے، نیکیوں کا اجر بہت بڑھ چکا ہے، تو اس میں تو اور زیادہ چانس ہے کہ ہم نیکیاں خوب کمائیں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو نماز میں وسوسے کا سوال کیا تھا ایک، تو نماز میں بھی شیطان تنگ کرتا اور دھیان بٹاتا رہتا ہے. مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، شیطان شیطان مجھ میں اور میری نماز اور تلاوت میں حائل ہو گیا, نماز مشتبہ یعنی مشکوک کر دی. حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس شیطان کو خنزب کہا جاتا ہے, یعنی جو نمازوں میں وسوسے ڈالتا ہے, اس شخص اس شیطان کو خنزب کہا جاتا ہے. جب کبھی تم اسے محسوس کرو تو اللہ عز و جل کی پناہ مانگو اور بائیں طرف لیفٹ طرف تین بار تھتکار دو. چنانچہ میں نے یہی کیا تو اللہ عز و جل نے اسے دفع فرمایا. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں, نماز شروع کرتے وقت تکبیر تحریمہ سے قبل تجربہ ہے کہ جو تحریمہ یعنی نماز شروع کرنے سے پہلے اس طرح یعنی الٹی طرف تین بار تھتکار کر لا حول شریف یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لے, پھر تحریمہ کرے یعنی تکبیر تحریمہ کہے یعنی نماز شروع کرے, دوران نماز میں نگاہ کی حفاظت کرے, وہ یوں کہ قیام میں سجدہ گاہ یعنی سجدے کی جگہ, رکوع میں پشتے قدم یعنی پاؤں کے پنجے کی اوپری سطح, سجدے میں ناک کے باسے یعنی ناک کی ہڈی پر, جلسہ یعنی دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے میں, اور قاعدہ یعنی التحیات وغیرہ پڑھنے میں گود میں نظر رکھے, تو انشاءاللہ عز و جل نماز میں حضور قلب یعنی خشوع و خضوع نصیب ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا اب یہ کہ تین رکعتیں ہوئی یا چار رکعتیں ہوئی یا پانچ ہوئی, سوال کا یہ حصہ بھی تھا. تو اس سلسلے میں دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول صفحات 718 پر صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں, جس کو شمار رکعت یعنی رکعتوں کی گنتی میں شک ہو, مثلا تین ہوئی یا چار, اور بلوغ یعنی بالغ ہونے اور بلوغ یعنی بالغ ہونے کے بعد یہ پہلا واقعہ ہے, تو سلام پھیر کر یا کوئی عمل منافی ہے نماز یعنی جو نماز سے باہر کر دے ایسا فعل کر کے توڑ دے, یا گمان غالب کہ بموجب پڑھ لے, مگر بہر صورت اس نماز کو سرے سے پڑھے. محض توڑنے کی نیت کافی نہیں, یعنی توڑنے کی نیت سے نماز نہیں ٹوٹتی. مثلا ایک طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ کہہ لیا نماز توڑنے کی نیت سے تو نماز ٹوٹ گئی. اور اگر یہ شک پہلی بار نہیں بلکہ پیشتر یعنی اس سے قبل بھی ہو چکا ہے, تو اگر گمان غالب کسی طرف ہو تو اس پر عمل کرے, ورنہ کم کی جانب کو اختیار کرے, یعنی تین اور چار میں شک ہو تو تین قرار دے, دو اور تین میں شک ہو تو دو. وعلی ھذا القیاس یعنی اور اسی اندازے کے مطابق, اور تیسری چوتھی دونوں میں قاعدہ کرے یعنی التحیات میں بیٹھے کہ تیسری رکعت کا چوتھی ہونا محتمل ہے, یعنی تیسری کے چوتھی ہونے کا امکان ہے, اور چوتھی میں قاعدے کے بعد سجدے سہو کر کے سلام پھیر دے. البتہ گمان غالب کی صورت میں سجدے سہو نہیں. یہ جو میں نے مضمون آپ کی خدمت میں عرض کیا یہ مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ ہے وسوسے اور ان کا علاج, یہ زیادہ بڑا رسالہ نہیں ہے, 60 سے بھی کم پیج ہیں اس کے, تو یہ مکتبۃ المدینہ سے آپ ضرور حاصل کریں, یہ سب کو مفید ہے. اور اس میں صرف نماز کے وسوسے والا نہیں ہے, ایمان کے تعلق سے وسوسے آتے ہیں ان کا بھی ہے, اور پاکی ناپاکی کے بارے میں وسوسے آتے ہیں, وضو کے بارے میں کہ وضو ہے کہ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ, بہت سارے وسوسوں کا اس میں علاج اور اس کا بیان ہے. پورے 60 اس کے پیج ہیں, یہ ضرور لیں. اس کا تو خوب لنگر رسائل تقسیم رسائل بھی کریں, یہ تو ہر مسلمان کی بہت ضروری ہے, تو گھر کی ضرورت ہے, ہر گھر میں ہونا چاہیے کہ ذرا کچھ ایسا وسوسے کا مسئلہ ہوا تو اس کے پیج ذرا گھما کے ترکیب بنا لی. اور وسوسوں کا علاج بھی ہے اس میں, کہ وسوسے ہیں تو کیا کرنا چاہیے. نماز کے وسوسے کا علاج تو میں نے عرض کیا آپ کو, لیکن اور بھی طرح طرح کے وسوسے ہیں نا, تو اس میں کئی علاج ہیں وسوسوں کے. بہت پیاری کتاب ہے, رسالہ ہے اور بہت پیارا ہے, انتہائی ضروری ہے, ہر گھر میں ہونا ہی چاہیے, تو ضرور اس کو حاصل کیجئے. مکتبۃ المدینہ سے ہدیہ بھی اس کا کوئی 15-17 روپے ہدیہ ہوگا, 20 روپیہ ہوگا, کیا 15 روپے, صرف 15 روپے ہدیہ. جی بڑے سائز میں 15 اس میں, یہ رسالہ صرف 8 روپے ہدیہ میں, جی بھی سائز 8 روپے لو جی. اور بولو, مفت ہے, اب تو 8 روپے کی چائے بھی نہیں آتی ہے نا, نہ 15 کی آتی ہے, 20-25 کی آتی ہوگی چائے. ہاں وہ آتی ہوگی. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی ہمارے شعبے سے تعلق رکھنے والے اسلام بھائی تعداد میں تشریف لائے, اور ابھی ہمارے مجلس کے اسلام بھائی بتا رہے ہیں کہ سردار آباد فیصل آباد میں بھی وہاں پر بھی جمع ہو کر دیکھ رہے ہیں. ایک اسلام بھائی سوال, السلام علیکم, میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, جوزی علی خان آرٹسٹ ہوں, اور میری بڑی خواہش تھی آپ کا دیدار ہو اور آج وہ پوری ہوئی. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ جو لوگ اپنے جسم پہ نام لکھواتے ہیں یا ٹیٹوز بنواتے ہیں, کیا یہ جائز ہے؟ ناجائز ہے, واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اور سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہم لوگ داتا کی نگر سے ہیں, لاسٹ ٹائم آپ نے یہ ٹھیک کرایا تھا, میں نے داتا کی نگری کہا تھا, آپ نے کہا نہیں داتا کے نگر سے, تو یہ بھی سیکھنے کو مجھے یہاں ہی ملا ہے, میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں. اور ایک آج کل جو گورا ٹیکنیک ہمارے پاکستان میں پھیل گئی ہے, ایک دن مدر ڈے ایک دن فادر ڈے, کیا یہ ہمارے اسلام میں جائز ہے؟ یہ مدر ڈے اور فادر ڈے یہ کوئی مذہبی ڈے نہیں ہے, یعنی کہ مذہبی ڈیز جو ہوتے ہیں جیسا ہماری عید ہوتی ہے, بقر عید ہوتی ہے, یہ ہمارا اسلامی تہوار ہے. اسی طرح مختلف مذاہب میں مختلف ان کی عیدیں ہوتی ہیں, مذہبی تہوار ہوتے ہیں, تو ان کے احکام جدا ہوتے ہیں, تو وہ مسلمان نہیں منا سکتے. لیکن یہ مدر ڈے فادر ڈے تو یہ تو سارا سال منا سکتے ہیں, منا تو نہیں ہے کہ آپ جتنا فادر اور مدر یعنی ماں باپ کے حقوق اسلام نے بیان کیے اور کسی نے بیان نہیں کیا, جتنا قرآن نے بیان کیا اور کسی نے بیان نہیں کیا, تو اگر کوئی اس لیے فادر ڈے یا مدر ڈے کوئی مناتا ہے کہ اس بہانے ماں باپ کی وہ اہمیت دل میں اجاگر ہوگی, اور یہی تو ہوتا ہے کہ اگر فادر ڈے ہم منائیں اور پھر باپ کے تعلق سے آیتیں سنائیں, باپ کی اہمیت میں حدیثیں سنائیں, اور ان کے حقوق ادا کرنے کا ذہن دیں, ان کی فرما برداری کرنے پر ہم لوگوں کو ابھاریں, تو ہم نے کون سا غلط کیا؟ صحیح تو کیا, کہ اس کا اثر تو سارا سال نہیں, جو سعادت مند ہوں گے پوری زندگی اس کا اثر رکھیں گے, کہ یار باپ کی اہمیت ہے. تو جو لوگ اپنے ماں باپ کو, بلکہ میں یہ کہوں گا جو نالائق لوگ اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں ڈال آتے ہیں, ایسوں کو سکھانے کے لیے فادر دے مدر دے. اگر مسلمان بھی کوئی مناتا ہے تو ہم تو اس کو پسند کرتے ہیں, کیونکہ یہ کوئی مذہبی تہوار نہیں ہے. اب جیسے کہ ہم لوگ مناتے ہیں بھائی ہفتہ صفائی, تو صفائی تو شریعت کو مطلوب ہے, وہ تو ہر وقت صفائی ہونی چاہیے, اینی ٹائم صفائی ہونی چاہیے, ہر لمحے صفائی ہونی چاہیے, ثواب ہے. یعنی تنظیف اور صفائی اگر سنت سمجھ کر کوئی کرے گا تو ثواب کا حقدار ہوگا. تو اگر ہفتہ صفائی منایا تو کیا حرج ہے کہ ہفتہ صفائی کے فوائد یہ ہوں گے کہ صفائی کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دی جائے گی تاکہ وہ صفائی کیا کریں. اب جیسے ہمارے یہاں لکھا ہوتا ہے قائد کے شہر کو صاف رکھو, تو اب اس میں کیا حرج ہے؟ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے قائد کے شہر کو صاف رکھو باقی سارے شہروں کو گندا کر دو, یہ تو نہیں ہے نا. میں صفائی کی اہمیت کا یہ مطلب ایک میسج ہے, ایک درس ہے. تو اسی لیے مدر مدر ڈے, فادر ڈے, تو لیبر ڈے, تو فلاں ڈے فلاں ڈے, یہ دراصل اقوام متحدہ کی طرف سے غالباً یہ رائج ہوتے ہیں. تو اقوام متحدہ کے تو شاید پاکستان تو ممبر ہے نا, کئی سائی ممالک ممبر ہیں اس کے. تو یہ ڈے جو منائی جاتے ہیں اس طرح کے ڈے, دیکھو ویلنٹائن ڈے یہ رونگ ہے, اس میں گناہ کیے جاتے ہیں, اس کے ہم فیورر نہیں ہیں. اس طرح کے اور کئی ڈے ہیں جن کے ہم فیورر نہیں ہیں, لیکن مدر فادر لیبر کہ اگر لیبر کے حقوق اجاگر کیے جائیں پس منظر اس کا چلو کچھ بھی ہو, لیکن اگر وہ اگر اس بہانے مدر یا فادر کے حقوق ادا کیے جاتے ہیں, جیسے کہ ساؤتھ افریقہ کے ہمارے مفتی صاحب بتاتے ہیں کہ ہمارے یہاں ویسے ماں باپ کو نہیں پوچھتے, کئی مسلمان ایسے ہیں ضرورت سے زیادہ جو سدھر جاتے ہیں, لیکن یہ فادر ڈے آتا ہے نا تو ہم اپنے والد کو دعوت کریں گے, ان کو گفٹ دیتے ہیں, ان کی خدمت کرتے ہیں. تو چلو سارا سال اگر چھوڑ دیا تو غلط تو کیا, ایک دن بھی خدمت تو کر لی نا, اس بہانے ہی کر لی اپنے باپ کی خدمت. تو کیا بعید کہ باپ کے آنسو دیکھ کر کا دل چوٹ جائے, چوٹ کھا جائے کہ اب نہیں سال میں ایک دن نہیں, اب میں ان کے باپ کی روز خدمت کیا کروں گا, ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ماں باپ کی اہمیت کے مطابق مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ سمندری گنبد, یہ پڑھ کر نہ جانے کتنوں نے اپنے ماں باپ سے صلح کر لی ہوگی اور معافی مانگ لی ہوگی, اس کو پڑھ کے دیکھیں آپ, مختصر سا رسالہ ہے اور یہی ہدیہ اس کا کوئی 10-15 روپے ہوگا. ہمارے رسالے کتابیں مکتبۃ المدینہ کے مہنگے نہیں ہوتے, یہ دعوت اسلامی کا ادارہ ہے, مقصد پیسے کمانے تو ہے نہیں, نہ میری جام میں جیب میں جاتا ہے نہ کسی اور کی جیب میں. اسٹاف مدنی عملہ ان کی تو خیر تو اندر اسٹوڈنٹ کی تنخواہیں ہوتی ہی ہوتی ہیں, اس کے بغیر تو امام بھی اگر ہم امام کو بھی تنخواہ نہیں دیں گے تو مسجد خالی ہو جائے گی, سب کا پیٹ تو مانگتا ہے نا. تو یہ صرف 32 پیج کا رسالہ ہے, 11 روپے دیا ہے صرف, 11ویں شریف کی نسبت واہ 11 روپے دیا, سمندری گنبد پاکٹ سائز میں صرف 5 روپے گئے, سبحان اللہ, پنجتن کے 5 روپے, یہ تو زیادہ لے کر گھر گھر میں داخل کر دیں اس کو, ایسے ماں باپ آپ کو دعائیں دیں گے کہ چلو کوئی تو ہمارا حامی نکلا. بوڑھے ماں باپ کو آج کہاں لوگ پوچھتے ہیں, جوان کم پوچھتے ہیں, مسلمانوں میں تو اب بھی پوچھتے ہیں, باقیوں میں تو خدا جانے کیا حشر کرتے ہوں گے. یہ جو اولڈ ہاؤس یہ تو ہم کو تحفے میں ملا ہے نا, مسلمانوں نے تھوڑی عزت کی ہے, ماں باپ تو چاہے کچھ بھی ہو جائے ماں باپ کو تو دور کرنا یہ تو سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے. ہمارے گند ماں باپ نے اٹھایا کہ نہیں بچپن میں, اور چوم چاٹ کر اٹھایا, ہم کو بخار آیا ماں نے جاگ کر رات گزاری, آج ہم جوان ہو گئے اب ماں بوڑھی ماں چھری لگتی اس کو اٹھا کے اولڈ ہاؤس میں پھینکا ہے, آپ کی غیرت کو کیا ہو گیا ہے نا. عقلن بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جب ہم خدمت کے لائق تھے ماں باپ نے ہماری خدمت کی, اب یہ بےچارے خدمت کے محتاج ہوئے, اب ہمارا کام ہے کام ان کی خدمت کریں, اور پھر ہمارے تو بشارتیں ہیں جنت ملے گی خدمت کریں گے, تو ہم مفت بھی نہیں کر رہے خدمت, جنت کے بدلے کریں خدمت. تو ماں باپ ماں باپ ہیں, کسی صورت میں ان کے ساتھ ہمیں بدسلوکی نہیں کرنی, ان کا دل نہیں دکھانا. ورنہ ماں باپ کو ستانے والا دنیا میں بھی برباد ہوتا ہے, آخرت بھی اس کی برباد. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. ہمارے رسالہ سمندری گنبد امیر السنت کا تحریر کردہ, یہ رسالہ کئی زبانوں میں بھی ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پر یہ رسالے اردو کے ساتھ ساتھ دیگر زبانوں میں بھی دستیاب ہیں. اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے پرنٹ آؤٹ بھی اس کا لیا جا سکتا ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے ایک اور سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو ٹی وی پہ بہت دفعہ دیکھا, آج یہاں آ کے فیضان مدینہ میں آپ کو دیکھا, آپ کی باتیں سنی, بہت سکون مل رہا ہے اور خوشی ہو رہی ہے محسوس. میں دادا کی نگری لاہور سے آیا ہوں. ابھی آپ سے پہلے ایک جو ساحل تھے انہوں نے کچھ کہا, شاید توجہ نہیں فرمائی آپ نے. بزرگوں سے دادا کے نگر سے, ماشاء اللہ, داتا نگر بھی کہتے ہیں داتا نگر. جی سر, تو فلم ڈائریکٹر جرار میرا نام ہے. میں ایک بات پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہم شو بز کے لوگوں میں کیا کیا جائے کہ جو قرآن کی تعلیم عام ہو جائے. مدرسۃ المدینہ بالغان میں آپ بھی داخلہ لے سکتے ہیں, سارے شو بز کے جو افراد ہیں ان کو ویلکم. ماشاء اللہ, ماشاء قرآن کی تعلیم عام ہو جائے, کوئی پائی پیسہ سے نہیں لیں گے ہم. پھر جب آپ اس قابل ہو جائیں گے تو ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ پڑھانا بھی شروع کر دیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. ویسے یہ کہ مجلس سے اصلاح برائے فنکار کے ہمارے اسلام بھائی, یہ اپنے جدول میں ہمارے جو شوبیز سے تعلق رکھنے والے اسلام بھائی, ان کے مختلف جہاں یہ آپس میں جمع ہوتے ہیں تو نیکی کی دعوت کے مدنی حلقوں میں شرکت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. ہماری اس مجلس کے ذمہ داران کا بھی یہی کہنا تھا کہ اگر اس میں امیر علیہ سنت کی طرف سے کوئی ترغیبات کا کوئی ایسا سلسلہ ہو تو ہم اس مدنی کام کو اپنے شعبے میں بھرپور انداز سے رائج کرنا چاہتے ہیں, تاکہ یہ ہمارے جو شعبے سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کے پاس بھی کچھ وقت ہوتا ہے ایسا کہ جس میں اگر یہ چاہیں تو قرآن پاک پڑھ سکیں. تو ہماری اس مجلس کے اسلام بھائی اس بات پر ہیں جذبے میں کہ یہ کا مدنی کام ہمارے اس شعبے میں بھرپور رائج ہو جائے. اللہ تو کیا ہی اچھا ہو کہ آپ کی طرف سے مزید کچھ مدنی پھول مل جائیں اور یہ کام ہمارا سلسلہ شروع ہو جائے. ذرا قرآن کریم کی تعلیم تو حاصل کرنی چاہیے. حدیث پاک میں بھی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, یعنی تم میں بہتر وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو آپ اب جو میں تو کہا کرتا ہوں کہ ویسے تو بولتے ہیں کہ ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, یہ فلاں, یہ چنی ہے, چنا ہے, بڑا پڑھا لکھا ہے, اور دیکھ کر بھی قرآن پڑھنا آتا نہیں ہے. تو میں تو کہتا ہوں کہ بھائی میرے نزدیک یہ پڑھا لکھا نہیں ہے, تمہارے نزدیک ہوتا ہو اگر ناراضی ہو تو آدھی روٹی کم کھائیں, دو روٹی زیادہ نہ کھائیں, مہنگائی کا دور ہے, آدھی روٹی کم کھائیں, تو اس سے بھی آپ کو فائدہ ہی ہوگا. جب پیٹ خالی ہوگا تو شاید میری بات ہو سکتا ہے جلدی سمجھ میں آئے گی. کہ پڑھا لکھا وہ جس کو قرآن کریم تو پڑھنا آتا نہیں ہے اور آپ بولتے ہیں پڑھا لکھا ہے, یہ کیسا مسلمان ہے کہ دیکھ کر بھی قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا. تو یوں ہر مسلمان کو درست قرآن کریم پڑھنا سیکھنا چاہیے. کہ نماز میں بھی درست پڑھنا ضروری ہے. انشاءاللہ آپ اگر آپ کے لیے جو مجلس اصلاح برائے فنکار بیچارے جو کڑتے رہتے ہیں تو ان کی آپ حوصلہ افزائی کریں کہ آپ فکر مت کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ قرآن کریم پڑھانے کا انتظام کریں, مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیب ہم کریں گے. آئیے ہم آپ کو, اگر جگان کی ترکیب نہیں ہے تو میرے گھر میں پڑھائیں, یہ اس مسجد میں آ کر میں آپ کو اجازت دلا دیتا ہوں, آئیے مل کے یہاں پڑھتے ہیں. اسی کو ترکیبیں بنائے ہم مل جل کر, خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو دعوت بھی دیں کہ آئیے ہم مل کے قرآن پڑھتے ہیں. اب اس میں یہ ضروری نہیں کہ شعبے کئی سارے ہوں, ذرا کہ ہر شعبے کا ایک ایک مدرسۃ المدینہ بالغان تو ہو نہیں سکتا, یہ تو دشوار ہے نا. تو دنیا کہنے کے جتنے بھی شعبے ہیں, تاجر بھی آ جائے, ملازم بھی آ جائے, شو بز میں ہے تو وہ بھی آ جائے, جو بھی آنا چاہے, سب کے لیے صلاح عام ہو, وہ سب آ کر اللہ کا کلام سکھائے, مسلمان کے لیے اجازت دے دی جائے. یوں آپ مدرسے بنائیں, بلکہ مدرسے تو ہزاروں بنے ہوئے ہیں الحمدللہ, اپنے بنے ہوئے کیا مسجدوں میں پڑھاتے ہیں, یہاں مسجد میں ترکیب نہیں بن پاتی تو کسی کا وہ کوئی گیرج ہوتا ہے, کوئی جگہ ہوتی ہے, کوئی دکان ہوتی ہے, رات کو بند ہوتی ہے تو وہاں یہ لوگ کر لیتے ہیں. کسی کا نیچے کا گھر ہوتا ہے یا اوپر کا گھر ہوتا ہے, اس کے کمرے میں کر لیتے ہیں, جہاں جیسی سہولت اور جیسا موقع. تو انشاءاللہ آپ لوگ تعاون کریں گے, بلکہ جتنے بھی ہیں آپ 100% جو مسلمان ہیں ان سب کو قرآن کریم آنا چاہیے, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے, سب کو سیکھنا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ناپاکی کی حالت میں سورت کے نام کو چھونا جائز ہے؟ قرآنی سورت کا نام کے نام کو چھونا جائز ہے؟ ممانعت تو نہیں ہے, جیسا کہ لکھا ہوا ہے کاغذ پہ سورت الاخلاص یہاں لکھا ہوا ہے, بے وضو چھو سکتا ہے نہیں چھو سکتا. بعض اس میں قرآنی نام ہی بنے, یعنی الفاظ ہو گئے قرآن کے اس میں, جیسے النمل لکھا ہوا ہے, اب وہ سورت نہیں لکھا ہوا شروع میں, صرف النمل لکھا ہوا ہے, تو اب اس میں پھر وہ مسئلہ ہوگا. سورت کا نام مثال کے طور پر بقرہ لکھا ہوا ہے, جی وہی میں کر رہا ہوں, النمل لکھا ہے مثال کے طور پر, یا النحل لکھا ہوا ہے, محمد لکھا ہوا ہے, بے وضو نہیں چھوئے. تو اب وہ اصل میں قرآن کی سورت, اگر سورت کا نام لکھا ہے تو سورت کا لفظ اگر اس کے اندر موجود ہے تو اب قرآن اگر بنیت قرآن اگر وہ لکھا ہوا ہے تو پھر تو اس سے منع ہی کیا جائے گا. ویسے ہی اگر نام لکھا ہے جیسے محمد لکھا ہے, یہود لکھا ہے, تو پھر اس میں اچھا یہاں بے وضو نہیں بیان ہوا, ناپاکی بیان ہوا, یہاں چھونے کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں, یعنی جنابت اور بے وضو دونوں برابر ہیں. احتیاط برتنی چاہیے اس میں, باہر صورت کو تنقیح کرنی, جی انشاءاللہ صورت کے نام پر تنقیح کرنی ضروری ہے. اچھا یہ ارشاد فرمائیے کہ آج کل لوگ کہتے ہیں, جواب جو دیا گیا یہ فائنل نہیں ہے, ٹھیک ہے. آج کل لوگ کہتے ہیں یہ آدمی بدبخت ہے, یہ بتائیں بدبخت سے کیا مراد ہے؟ بد مانے برا, بخت مانے نصیب, یعنی بد نصیب آدمی. کیوں بد نصیب ہے؟ یہ آدمی میں تو سارے نبی بھی آدمی ہیں, الا آدم علیہ الصلوۃ والسلام, وہ آدم ہیں, ہم ان کی نسبت سے ان کی اولاد ہونے کی حیثیت سے آدمی. یہاں مطلقاً آدمی نہیں کہا جا رہا, کسی کو کہا جا رہا ہے یہ آدمی جو ہے نا یہ بڑا بدبخت آدمی ہے, یہ اصل وہ بطور گالی بھی بولتے ہیں بدبخت, تو یہ عام طور پہ وہ چیڑ کے بولتے ہیں بدبخت ہے, وہ گالی کے طور پہ, یعنی موٹی گالی, یہ وہ فوش گالی نہیں ہے, گندی گالی. مگر ذرا دل آزاری تو ہوگی نا کسی کو, بولیں گے کہ یار یہ نہیں وہ نہیں, بدبخت آدمی ہے, یہ ذرا بہت سخت دل آزاری تو ہوگی اس کی. بدبخت برے کو بولتے ہیں, لیکن بہرحال یہ کہ میں نے لفظی معنی عرض کیا, تو یہ بدبخت کسی کو بولیں گے تو برا تو لگے گا, اپنے لیے کوئی یہ تو بولے گا کہ یار میری بد نصیبی ہے, وہ عاجزی کے طور پہ یا بولے گا, لیکن یہ بولتے ہوئے ڈرے گا کہ میں بدبخت ہوں, یہ تھوڑا زبان اپنے لیے بھی بھاری پڑے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کہتے ہیں میں نے پارٹی سے پیسے لینے ہیں 30 لاکھ اور دینے ہیں 5 لاکھ, بینک میں ہیں 4 لاکھ اور اسٹاک میں مال ہے 5 لاکھ, زکات کیسے نکلے گی؟ یعنی 30 لاکھ پارٹی سے لینے ہیں, ٹھیک ہے, 20 اور 10 ان کے اپنے ہو گئے, یعنی بینک میں 4 رکھے, بینک میں 4 ہیں اور اسٹاک 5 کا ہے, تو 29 ہو گئے اور 9 وہی ہو گئے, 39 ہو گئے, اور اس میں سے پانچ دینے کے دینے کے تو پانچ مائنس کر دیں گے باقی 34% کی زکات ہوگی. اس طرح کے پیچیدہ سوالات ہوتے ہیں نا ہے معاملہ فرض کا, یہ تحریری ہوں اور دارالفتا اہل سنت سے جواب لکھوا کر لیا جائے, اس میں غلط فہمی ہوتے دیر نہیں لگتے. جیسے طلاق کے مسائل بھی ہم لوگ یہاں نہیں بتاتے کہ دارالفتا اہل سنت, وہ سوال بعض اوقات وہ کچھ وہ جواب میں وہ سمجھے نہ سمجھے, اب اس کے پاس سونا کتنا ہے چاندی ہے یا نہیں ہے پتا نہیں ہے, جواب سن رہا ہوں نو سگنل آ جائے اور ایرر آ جائے, چینل تو چینل ہے نا وہ تو یہ اس لیے وہ ادھورا سنے اور اسی کو پورا تصور کر کے اپنے طور پر دل کو منا لے اور عمل کرنا شروع کر دے, دوسروں کو بتانا شروع کر دے کہ مادری چینل کو یہ بتایا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام کامران حراب ہے اور لاہور سے میں آیا ہوں اور شوبز سے میرا وابستگی ہے اور الحمدللہ خوشخبری یہ ہے کہ میں پاکستان میں شوبز کے حوالے سے بہت سارے آرٹسٹوں کو لے کے آ بھی رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں ان پہ. اللہ پاک مجھے اور ہم سب کو جو آپ کا فرماتے ہوتے ہیں کہ مجھے اپنی اور پوری دنیا پہ پوری دنیا کی انسانیت, مائک ذرا ہونٹوں کے قریب کر لیجیے گا, مجھے اپنی اور پوری دنیا کے انسانوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اس کوشش کے سلسلے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے شوبز کے حوالے سے میں اپنے آپ کو سدھارنا چاہتا ہوں, میں اپنے آپ میں بہتری لانا چاہتا ہوں. ایک دوسری بات یہ ہے کہ میں کیونکہ شوبز سے وابستہ ہوں, بعض کا کیونکہ کاروبار کے حالات بہتر ہوتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں, بعض کا کمی بیشی سب کے ساتھ ہوتی ہے, تو میں اپنی زکات ہر ماہ نکالتا ہوں. اس کی ریزن کچھ یوں ہے کہ میں اپنے بہت قریبی ہیں ہمارے کچھ, تو میں ان کو ادا کرتا ہوں ان کے معاملات میں ان کے گھر میں ان کو, تو کیا میں اپنی زکات ہر ماہ اگر ادائیگی کرتا جاؤں تو کیا اپنے سال کے اینڈ میں اس کو دیکھوں تو وہ الحمدللہ جو میرا نکل رہا ہوتا ہے اس سے ابو چل جاتی ہے, کیا یہ زکات پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, یا مجھے سال کے اینڈ میں نکالنی چاہیے؟ کسی کے پاس جیسے حلال مال ہے اور زکوٰۃ کے شرائط پائے جاتے ہیں تو وہ ایڈوانس میں بھی دے سکتا ہے, چاہے روز روز دیتا رہے, حساب تو سال کے اینڈ میں ہی ہوگا, اور اگر اس نے زیادہ دے دی ہے تو وہ انہیں اس کا نصاب جبکہ اس پہ فرض ہوتی ہو وہ شرائط پائے جاتے ہیں, تو اب اگر زیادہ دے بھی دی سال کے اینڈ میں پتا چلا کہ زیادہ چلی گئی زکوٰۃ تو کوئی بات نہیں, دوسرے سال بھی چاہے تو اس کو وہ کاؤنٹ کر سکتا ہے, اس میں شامل کر سکتا ہے اس کے زکوٰۃ میں. دوسرا یہ کہ شوبز میں آپ نے یہ فرمایا کہ میں سدھرنا چاہتا ہوں, اس جملے کا تھوڑا وضاحت فرما دیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ میں جب کبھی بچہ تھا میں ایک نعت خوان تھا, اور یہ سچی بات ہے الحمدللہ, میں میرے والد صاحب اور مجھے اس ماحول سے ایک محبت ہے, لیکن میری غفلت کے میں شوبز میں اور اس طرح کی معاملات میں چلا گیا, لیکن کیونکہ اب مجھے اپنے دوستوں پہ فخر ہے کہ جو میری ایک کال پہ وہاں یہاں آتے بھی ہیں اور میرے کو اس قابل سمجھتے ہیں, لیکن کیونکہ میں دوبارہ وابستہ ہو رہا ہوں دعوت اسلامی سے, مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے, میں اس وقت میں دعوت اسلامی میں تھا جب میں آئی ہوپ کے 6 یا 7 سال کا تھا, تو میں اب دوبارہ اس وابستگی میں جڑ رہا ہوں, تو میں اپنے آپ میں کیسے بہتری لاؤں کیونکہ میرا جو شعبے سے تعلق ہے, اور میں اپنے آپ کو کیسے بہتر کروں, آپ تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں. کون سے شہر سے تشریف لائیں؟ لاہور سے. اچھا, مرکز الاولیاء. جی الحمدللہ مرکز الاولیاء, بلکہ داتا کے نگر کے بالکل ساتھ میرا آفس ہے, اور میں کوشش کرتا ہوں کہ جو فجر کی نماز ہے وہاں ہی پڑھوں. داتا فرم کے الحمدللہ ماشاءاللہ. شوبز میں رہتے ہوئے میں کیسے متوینے کے سدھروں یہ چاہتے ہیں آپ؟ جی جی, کیونکہ میں پروموٹر ہوں, آرگنائزر ہوں, اور بہت سارے پروگرام کر چکا ہوں, لیکن میں کیونکہ پچھلی دفعہ بھی آیا تھا طارق تافو ابرار الحق اور سارے ٹیم کے ساتھ, لیکن خوشخبری بھی یہ ہے کہ اس وقت سے اب تک میں نے کوئی پروگرام نہیں کیا. یعنی میرے گھر والے یہ کہیے کہ ایک طاقت جنت کی طرف کھینچ رہی ہے, ایک طاقت جہنم کی طرف گھسیٹ رہی ہے. میرے گھر والے جاؤں تو کدھر جاؤں یہ پوچھنا چاہتے ہیں. جی بالکل, یہ جواب, اس کا جواب آپ کے پاس موجود ہے کیا فرما رہے کہ اب تک میں نے شو نہیں کیا. میرے گھر والے یہ کہتے ہیں کہ میں اب تک میرے اندر سے جو کیفیت ہے وہ چینج ہو رہی ہے. اللہ پاک ایسا ہی نظام رکھے مجھے آپ کے قدموں میں بیٹھنے کی جو موقع ملا ہے. میں دوبارہ بھی آیا, مجھے آپ کی جو آپ نے مجھے جو حاضری کے لیے بلایا میں حاضر ہوا, تو مجھے بہت خوشی ہے کہ میں یہاں موجود ہوں. لیکن میں اپنے اندر کو چینج کرنا چاہتا ہوں. میں ایک چھوٹا سا عرض کرنا چاہتا ہوں, زندگی نو بنان لئی کی کم نہ دنیا تے کیتا ہے, زندگی نو بنان لئی کی کم نہ دنیا تے کیتا ہے, موت گھیرا پا لیا عمل نہ کوئی چنگا کیتا ہے. زندگی بنانے کے لیے تو سب کچھ کیا لیکن افسوس آخرت بنانے کے لیے کچھ نہیں کیا. تو اس کا جواب آپ کے پاس ہے, اور جتنے بھی یہاں شوبز والے ہیں وہ سبھی اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے کہ اس کا جواب کیا ہے. اب اس کا جواب الفاظ کے بجائے کردار سے بعض عیسائی بھائی دے بھی دیتے ہیں, اور آپ نے بھی جواب دینا شروع کر دیا ہے کہ اس دن کے بعد اب تک کوئی شو آپ نے نہیں کیا. اس کا مطلب آپ کو یہ تو ہے کہ میں رونگ وے جا رہا ہوں. بالکل بالکل, مجھے جنت کی طرف جانا ہے. الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. وہ حضرت سیدنا حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کربلا میں تھے اور یزید کی فوج کے ایک افسر تھے, ایک دستے کے, لیکن محب اہل بیت تھے. تو مقابلے پر تو امام علی مقام کے ان کو لایا گیا تھا لیکن اندر سے بے قرار تھے کہ میں اور امام علی مقام نواسہ رسول پر تلوار اٹھاؤں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا. ان میں اضطراب تھا. تو وہ کسی نے کہا کہ حر تم نے تو بڑے بڑے مارکوں میں حصہ لیا ہے, کبھی تم کو ہم نے بے چین نہیں دیکھا. آج یہ مٹھی بھر لوگ ہیں سامنے اور اپنے پاس اتنا اسلحہ ہے, ہمارا لشکر اتنا مضبوط ہے, تو تم مسترب کیسے ہو, بے قرار کیوں ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ایک طاقت مجھے جنت کی طرف کھینچ رہی ہے, ایک طاقت دوزخ کی طرف گھسیٹ رہی ہے, اور ہو سکے تو جنت ہی میں جانا چاہیے. یہ کہہ کر گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گھوڑا دوڑا دیا, امام علی مقام کے قدموں میں پہنچ گئے. یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوجِ شام سے نکلا, یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوجِ شام سے نکلا, کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے, کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. پھر امام علی مقام پر انہوں نے اپنی جان قربان کر دی. آج بھی ان کا مزار سلامت ہے, زائرین کا ہجوم ہے. اللہ کی رحمت سے ایک بار مجھے سیدنا حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار فیض الانوار پہ ان کے قدموں میں روزہ افطارنے کی بھی سعادت ملی تھی. اگر یہ نعوذ باللہ یزید کے ساتھ مارے جاتے معاذ اللہ میرے منہ میں خاک, تو نہ ان کا مزار ہوتا نہ ان کا ذکر خیر ہوتا. جتنے یزیدی مرے, ہم یزید کو تو پلید بولتے ہیں, اور جنہوں نے امام علی مقام کا مقابلہ کیا وہ سارے بدبخت پلید گندے. آج ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہے, آج کوئی ان پر رحمت اللہ تعالی علیہ کہنے والا نہیں ہے, آج ان کے لیے کوئی صالح ثواب کرنے والا نہیں ہے. تو وقت کی بات تھی کہ انہوں نے وہ مستی میں آ کر دولت کے نشے میں چور ہو کر اقتدار کی مستی میں مست ہو کر بد مست ہو کر انہوں نے جو کرنا تھا کیا, اور انہوں نے صرف دنیا کے لیے کیا. سمجھتے وہ بھی تھے کہ کر غلط رہے کر غلط رہے کر غلط رہے, لیکن بس وہ دنیا کی محبت غالب آئی اور یہ نہ کرنے کا کر گئے اور بس خود کو تباہ کر دیا. تو اس لیے جو بھی کرنا ہے بندہ سوچ سمجھ کر کر لے. کئی کام ایسے ہوتے ہیں جن میں مشورے کی حاجت نہیں ہوتی. تو اب جنت میں جانا ہے تو اس میں مشورہ لینا کہ میں جنت میں جاؤں یا دوزخ میں جاؤں, آپ کا کیا خیال ہے, آپ کی کیا رائے, یہ تھوڑی پوچھا جاتا ہے. آدمی اپنی مطلب اللہ نے عقل دیے دماغ دیا ہے, وہ سوچے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے, میرے حق میں کیا بہتر ہے. سمجھتا ہی ہے نا, ناچا تو نہیں کھا رہا نا, مجھ سے کھا رہا ہے. سمجھتا ہی ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. ایک عرض یہ بھی کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ میں شوبز سے بہت سارے آرٹسٹوں کو, بہت سارے گلوکارز کو, ان کو کوشش کرتا ہوں کہ مدنی چینل کے اوپر لے کے آنے کے لیے, یہاں ان سے درخواست کرتا ہوں, وہ مانتے بھی ہیں. مگر عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں, ان کو کیسے اس بات پر آمادہ کروں کہ اگر ہم شوبز سے وابستہ نہیں تو اگر دینی ماحول میں آ جائیں تو وہ کس لحاظ سے, کون سے الفاظ, میں کیونکہ عمر میں بہت چھوٹا ہوں, بہت تجربے میں چھوٹا ہوں, علم اتنا نہیں ہے, آپ ماشاءاللہ باعمل ہیں اور بہت سارا علم رکھتے ہیں, تو مجھے کوئی ایسے الفاظ میں چاہ رہا ہوں کہ میں ان تک وہ الفاظ پہنچاؤں کہ وہ شوبز سے زیادہ مدنی ماحول کو ترغیب دیں اور وہ اس ماحول کے اوپر زیادہ بہتری میں آنا کی کوشش کریں. میں وہ الفاظ لینا چاہ رہا ہوں, میں اگر یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. مطلب ہے کہ جیسے جو یہاں آئے ان میں سب نہیں تو غالب اکثریت میں سمجھتا ہوں کہ اپنے بھلے برے کی تمیز رکھتی ہوگی کہ ہماری بھلائی کس کام میں ہے. چلو دعوت اسلام کے مدنی ماحول میں اگر وہ جیسے کہ امامات باندھے, داڑھی تو واجب ہے, تو رکھنی ہے, ہم بولیں تو بھی کیا, نہ بولیں تو بھی کیا. ایک بات ہے کہ چلو سب امامہ بھائی ہم نہیں باندھ سکتے, یا یہ آپ کا لباس ہم کیسے پہنے, تو دعوت اسلامی میں یہ سب کوئی ضروری نہیں ہے. بلکہ جو شیوڈ ہوتے ہیں دعوت اسلامی ان کو بھی نہیں نکالتی, میں نمازیوں کو بھی نہیں نکالتی, شوبز والوں کو بھی نہیں نکالتی, لیکن ہم سب کو یہ تو دعوت دیں گے نا کہ اپنی آخرت میں بہتری کاہے کی ہے, کاہے میں بہتری ہے, یہ تو سب سمجھتے. اب یہ میں کھل کر بولتے ہوئے ڈرتا ہوں کہ پھر شیطان جو ہے نا یہ وسوسے ڈالتا ہے. بعض ایسے ہیں جو نہیں آتے ہیں, آپ ہی کے جو شعبے سے تعلق رکھتے ہیں کہ یار یہ ہم کو مجبور کریں گے کہ یہ لائن غلط ہے, اس لائن کو چھوڑ دو. اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ اب میں نے جو کہنا تھا وہ میں کہہ ہی رہا ہوں, جو کہہ رہا ہوں آپ بھی سمجھ رہے ہیں, لیکن میں مطلب اس پہ اصرار نہیں کر سکتا کہ یار کم از کم آتے رہیں گے تو ان کا دل چوٹ کھاتا رہے گا اور اصلاح ہوتی رہے گی. اگر ون شاٹ بولوں گا کہ سب توبہ کر لو, خبردار تو باہر نکلا تو وہ جہنم میں جانا چاہتے ہو, اور میں دو چار موٹی موٹی ان کو ایسی باتیں سنا دوں تو کیا ان میں ایک بھی شاید لائن پر نہیں آئے گا, جو نماز پڑھتا ہوگا وہ بھی شاید چھوڑ دے گا کہ یار ایسی سختی کرتا ہے. تو اس لیے میں مطلب ظاہر ہے کہ سختی تو کر ہی نہیں سکتا نا, میرے اختیار میں تو نہیں ہے نا. تو اس لیے میں امر بالمعروف کرتا ہوں, نیکی کی دعوت دیتا ہوں, اور ان کو دیتا ہوں کہ جن میں اللہ نے عقل رکھی ہے وہ عقل کا استعمال درست کر سکتے ہیں, غلط بھی کر سکتے ہیں. دیکھو عقل سب میں ہوتی ہے, عالم بہت عقل مند ہوتا ہے, عالم بہت عقل مند ہوتا ہے, جو علم دین کا عالم ہو, مفتی اس سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے. تو وہ اپنی عقل کا استعمال کر کے عالم بنا, مفتی بنا. سیاسی لیڈر بہت عقل مند ہوتا ہے, تو کسی مخصوص ایریا کا وہ لیڈر بنا. جو اس سے زیادہ عقل مند ہے اس نے اپنی عقل اس فیلڈ میں استعمال کی تو اس کا بھی لیڈر بن گیا, پوری سیاسی پارٹی کا لیڈر بن گیا. یہ ان میں سب سے عقل مند ہوتا ہے. عقل مند نہ ہو تو اس کی پارٹی کو اٹھا کے دے گی, غلط سلط فیصلے کرتا رہے گا. تو برداشت نہیں کرے گی اس کو. اسی طرح مطلب یہ کہ فنکار کو بھی آپ دیکھ لیں, بہت عقل مند ہوتے ہیں, اچھے بھلوں کو بوتل میں اتار لیتے ہیں, باتوں میں کھا جاتے ہیں, گھما دیتے ہیں باتوں میں. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں جو کہنا چاہتا ہوں, بہت عقل مند ہیں. تو آپ نے عقل کا استعمال یہ کیا کہ اس لائن پر آ گئے. لیکن ذرا میں پریپئر تو اس کو کروں گا نا کہ جو عالم دین بنا, عقل استعمال کر کے جو حافظ قرآن بنا, اپنے حافظے سے فائدہ اٹھایا اس نے, عقل کو استعمال کر کے مفتی اسلام بنا, عقل کو استعمال کر کے قرآن کریم درست پڑھنا اس نے سیکھ لیا, عقل کو استعمال کر کے وہ مبلغ بنا, لوگوں کو نماز کی دعوت دینے والا بنا, سنتوں کا پیغام دینے والا بنا. تو عقل کو استعمال کر کے ہمارے یہاں کو حلقہ مشاورت کا نگران بنتا ہے, پھر کابینہ کا رکن بنتا ہے جو ایک بڑے علاقے پر ہوتی ہے, پھر پوری کابینہ کا کوئی نگران بنتا ہے, کوئی شہر کا بنتا ہے. تو اس طرح مختلف دینے کے درجے ہیں. مرکزی مجلس شورا کا رکن بنتا ہے, جیسے جس میں عقل اور صلاحیت. تو اپنی عقل کو استعمال درست کر کے بندہ اسلام کے درجے بھی حاصل کر سکتا ہے, بلند سے بلند ہوتا جائے اور دنیا کے بھی درجے میں, یہ بلند سے بلند نہیں کہنا چاہیے, وہ نیچے سے نیچے اترتا چلا جائے, ساتویں زمین تک چلا جائے. زیادہ اپنی عقل کو استعمال کر کے زیادہ دنیا داری کا کوئی گناہ بھرا شعبہ استعمال کرتا ہے تو یہی مثال دی ہے. تو دونوں میں عقل ہے, استعمال اپنا اپنا ہے. دہشت گرد ان میں ایسی عقل ہوتی ہے, بڑی بڑی یعنی کہ جو ایجنسیاں ہوتی ہیں خفیہ, ان کو بھی حیرت میں ڈال دیتے ہیں. پہلے واردات کرتے ہیں, بعد میں وہ حفاظتی عمر والے سوچتے ہیں کہ اس کا تدارک کیا ہو, اس کی روک تھام کیسے ہو. عقل ان میں بہت ہوتی ہے, ان میں ایک سے ایک ماسٹر مائنڈ ہوتا ہے. لیکن ان بدنصیبوں نے اپنی عقل کا استعمال غلط کیا اور خود بھی ڈوبے اور دوسروں کو ڈبونا شروع کر دیا. تو ہر ایک کا اپنی اپنی عقل کا استعمال ہوتا ہے. تو عقل کا استعمال کرنے والا وہی کامیاب ہے کہ جس نے اپنی عقل کو اللہ اور رسول کے لیے وقف کر دیا کہ میں نے بس اللہ اور رسول کو راضی کس طرح کرنا ہے, راضی کس طرح کرنا ہے, راضی کس طرح کرنا ہے, اور راضی کر کے جنت میں کس طرح داخل ہو کر آقا کے قدموں میں چلے جانا ہے, عقل کا یہ استعمال کرنا ہے. میں نے بہت کچھ کہہ دیا, عقل مندان را اشارہ کافی ہے, میں نے اشارہ ہی نہیں کیا تقریباً تو سب کھول کے بتا دیا. اب جو نہ سمجھے تو میں کیا کر سکتا ہوں. صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک اور سوال بھی ہمارے اس میں, یہ بھی وسوسے جن کو آتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ ان وسوسوں میں نہ آئے کہ یہاں مطلب آئیں گے تو یوں بولا جائے گا یوں بولا جائے گا. اب ظاہر ہے کہ یہاں پر ایک سے ایک بے نمازی آتے ہیں, تو جب نماز کا بیان ہوگا تو بے نمازی کو نماز کا بیان کرنے میں کیا حرج ہے؟ کتنے ایسے لوگ ہوتے جو مختلف برائیوں میں اور مختلف غیر اخلاقی معاملات میں غیر شرعی معاملات میں مبتلا ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پر نیکی کی دعوت دی جاتی ہے, برائی سے منع کرنے کی یہاں بھی کوشش کی جاتی ہے. تو ہم آتے رہا کریں, ہم آتے رہا کریں, آتے رہا کریں, آتے رہا کریں. الحمدللہ یہ آتے رہنا بھی ایک اچھی علامت ہے نا, یعنی جو یہاں آتے ہیں تو گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ ان کے دل میں کہیں دین کی, اسلام کی, سنتوں کی محبت ہے, کہیں مسجد میں بیٹھنے کا ان کا جذبہ ہے, کوئی نیکی کی دعوت سننے کا ان کا جذبہ ہے, تو ہی یہ مسجد میں آ کر اتنی دیر بیٹھے نا. تو یہ محبت الحمدللہ جو دل میں ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے. اللہ یہ تیرا کرم ہے جو تو نے مجھے اتنی بڑی سعادت دی کہ میں یہاں مسجد میں آ کر بیٹھا ہوں, نیکی کی باتیں سن رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر اس طرح ادا کریں تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمت اور بڑھائے گا, ہمارا دل اور اللہ تعالیٰ مسجد میں لگائے گا, نیکی کے کاموں میں لگائے گا. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے, اس کا شکر ادا کرتے رہیں اور آتے رہا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے کرم سے, اپنی توفیق سے جنت کے راستے پر چلا دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام طارق مغل ہے اور میں فیصل آباد سے سردار آباد فیضان مدینہ مدینہ ٹاؤن سے آیا ہوں. 1200 کلومیٹر کا میرا سفر ہے اور میں آپ سے دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. ایک تو میرے ذاتی بات ہے کہ میری خواہش ہے کہ میں آپ سے ملاقات چاہتا ہوں, آپ سے بالمشافہ ملاقات چاہتا ہوں, آپ کے ہاتھوں کا بوسہ چاہتا ہوں. اور میرا سوال یہ ہے کہ عید قربان پر لوگ گوشت بانٹنے کے لیے گائے ذبح کر لیتے ہیں اور گھر میں رکھنے کے لیے بکرا ذبح کر لیتے ہیں, کیا یہ جائز ہے؟ یہ میرا سوال ہے. قربانی کا سارا گوشت اگر کوئی اپنے استعمال میں رکھے یا بڑا جانور تقسیم کر دے, چھوٹا جانور گھر میں استعمال کرے, چھوٹا جانور تقسیم کر دے, بڑا جانور اپنے لیے رکھے, اس کو یہ تمام اختیارات حاصل ہیں. البتہ قربانی کے لیے مستحب یہ ہے کہ تین حصے کیے جائیں, ایک حصہ اپنے استعمال میں لائے, ایک حصہ رشتہ داروں کو پیش کرے, ایک حصہ غریبوں کو دے. یہ مستحب ہے, اگر یہ ایسا نہیں کیا تو گناہگار اس کو نہیں کہا جائے گا, اس کو تان و تشنی نہیں کی جائے گی, برا بھلا نہیں کہا جائے گا کہ ہم برا بھلا کہہ کر ہم برے بن چکے گناہگار ہوں گے, کہ شریعت نے جس کو گناہگار قرار نہیں دیا ہم کون ہیں گناہگار کہنے والے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام افتخار ٹھاکر ہے, میرا تعلق شو بزنس سے ہے. مدنی چینل والے جس طرح دین کی خدمت کر رہے ہیں, ہماری دعا ہے کہ اللہ کریم ان کو مزید ہمت دے. مدنی چینل اس وقت پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر جتنے دین کی خدمت کر رہا ہے, آپ تمام کو چاہیے کہ ان کا ساتھ دیں تاکہ پوری دنیا کے اندر دین پر عمل ہونا شروع ہو جائے, کیونکہ جب تک ہم سنت نبوی پر عمل نہیں کریں گے ہم اپنی زندگیوں کو بہتر نہیں کر سکتے. میرا نام ذاکر مستانہ ہے اور شو بس سے میرا تعلق ہے. میں حضرت صاحب سے سوال تو نہیں کر سکتا, اتنی میری ہمت نہیں ہے, میں اپنی معلومات کے لیے پوچھ رہا ہوں آپ سے, آپ کی اجازت سے, کہ حلال روزی کے کیا فائدے ہیں, حلال روزی کے فضائل کیا کیا ہیں, یہ تھوڑا سا آپ بیان کر دیں گے تو ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے گا. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے حلال روزی کمانے کے 50 مدنی پھول. یہ دنیا بھر کے تمام شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے, خواہ آپ کا تعلق شوبز سے ہو یا آپ کا تعلق کسی بھی پروفیشن سے ہو, کھیل کود سے ہو یا آپ سیٹ ہیں یا ملازم ہیں, کسی طرح کا بھی آپ کا شعبہ ہے, آپ کما رہے ہیں, آپ نے کوئی اپنا ذریعہ بنایا ہوا روزگار کا, تو ظاہر ہے کہ ہر ایک کو یہ سوچ رکھنی چاہیے کہ جو میرا آمدنی کا جو ذریعہ ہے وہ حلال و طیب ہی ہونا چاہیے, پاکیزہ ہی ہونا چاہیے. تو اس کے لیے یہ رسالہ مقتدی المدینہ کا ہے حلال روزی کمانے کے 50 مدنی پھول. اس میں ملازم بننے کا بھی شرعی اصول لکھے ہوئے ہیں, بہت آسان لینگویج میں, وہ اردو میں بھی آپ کو ملے گا. اس میں ملازم رکھنے کے بھی ہیں اور اس کے علاوہ دیگر جو ہمارے روزگار کے ذرائع ہوتے ہیں ان کے متعلق بھی آسان اردو میں آسان زبان کے اندر ان کے جوابات لکھے ہوئے ہیں. تو اللہ کرے کہ وہ یہ رسالہ آپ کو مقتدی المدینہ سے دستیاب ہو جائے, یہ لیں اور اسے لازمی طور پر پڑھیں, اور بالکل رزق حلال کمانا چاہیے, رزق حلال کی بے شمار برکتیں ہیں کہ رزق حلال کمانے سے انسان کو ظاہری و باطنی بہت ساری برکتیں اور بہت ساری روحانیت بھی نصیب ہوتی ہے رزق حلال کمانے سے. اللہ تبارک و تعالی رسالے میں جو ہے وہ یہ حلال طریقے سے کمانے کے 50 مدنی پھول اس میں لکھا ہوا ہے. حلال روزی کے بارے میں 5 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سب سے زیادہ پاکیزہ کھانا وہ ہے جو اپنی کمائی سے کھاؤ. نمبر دو، بے شک اللہ تعالی مسلمان پیشہ ور کو دوست رکھتا ہے. نمبر تین، جسے مزدوری سے تھک کر شام آئے اس کی وہ شام شام مغفرت ہو. نمبر چار، پاک کمائی والے کے لیے جنت ہے. اور نمبر پانچ، کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا کفارہ نہ نماز ہو نہ روزے نہ حج نہ عمرہ، ان کا کفارہ وہ پریشانیاں ہوتی ہیں جو آدمی کو تلاش معاش حلال میں پہنچتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حلال روزی نصیب فرمائے. الحمدللہ، باب المدینہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حج عمرہ اور بغداد کی قرآن دادی کا سلسلہ ہوتا ہے، اور آج تو نام بھی نہیں پکارے گئے، تو اس میں تشریف رکھیں، اور ظاہر ہے جن کے نام پکارے جائیں گے اگر وہ یہاں موجود ہوں گے تو ان کے نام اگلی قرآن دادی میں شامل کیے جائیں گے. تو ابھی انشاءاللہ ہم شہزادہ حضور سے وہ خوش نصیب جن کے نام آج ہم نے حاصل کیے ہیں ان کے نام ہم سنیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حلقہ نمبر 21، مجیب الرحمن عطاری ولد محمد رمضان. اچھی بھیا مجیب الرحمن عطاری ماشاء اللہ ولد محمد رمضان لیا، مرحبا. حلقہ نمبر 12، فہیم عطاری ولد محمد شفیع باب المدینہ. اچھا، واہ بھائی، آگے بیٹھے ہیں ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. محمد ابراہیم عطاری حسان محمد شیخ، حلقہ نمبر 12 باب المدینہ. بھائی اگر بیٹھ جائیں گے تو آسانی رہے گی پیچھے سے آنے والوں کے لیے بھی. محمد ابراہیم عطاری ولد حسان محمد شیخ باب المدینہ، حلقہ نمبر 12. محمد ابراہیم عطاری ولد حسان محمد شیخ باب المدینہ. آوائی نہیں؟ نہ، لا موجود. ہلو، باقی بعد میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے مجلس تعمیرات والے عاشقان رسول بھی آج شعبہ شامل تھا، اور 30 مقامات پر اجتماعی طور پر ان کے دیکھنے کی اطلاع بھی موصول ہوئی ہے. جواب دیجئے. ہم آپ سے ایک سوال بھی کریں گے، آپ یہ جواب والا سوال ضرور لے لیں. ایک سوال ہم نے آپ سے بھی کرنا ہے اسی شعبے سے متعلق. جواب کون دے گا؟ ہاں یہی آج تو چونکہ وہ شوبیز والوں سے بھی کرنا ہے، ایک سوال ان سے بھی کیا جائے. ابھی کس سے ہوگا حضور؟ ابھی جو ہے نا شوبیز والوں سے کرتے ہیں پہلا سوال. سب سے پہلے یعنی دنیا میں سب سے پہلے دفن ہونے والی شخصیت کا کیا نام ہے؟ شوبیز والے صرف جواب دیں، اپنا نام بھی بتائیں گے، کون سے شہر سے تشریف لائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا تعلق حیدرآباد سے، اور میرا نام محمد عارف ہے. جواب بتائیں. یعنی سب سے پہلے دفن ہونے والی شخصیت کا کیا نام ہے؟ سب سے پہلے کون دفن ہوئے دنیا میں؟ حضرت آدم. لا، یہ ہمارے سب سے. السلام علیکم بابا جی. وعلیکم السلام. جواب اسی شعبے سے تعلق رکھنے والے دیں. میرا بھی تعلق شعبے سے ہے، اور نام میرا ملک محمد علی، حیدرآباد سے آیا ہوں، آپ کی خدمت میں عرض ہوا ہوں، اور مدنی ماحول سے میرا تعلق ہے. اور اللہ کا یہ سب سے پہلے دفن ہونے والے کا نام ہادیل. ہادیل جواب مرحبا، کہ سب سے پہلے جو وہ حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہوئے. اور ان کا واقعہ اس طرح ہے کہ ان کو جو ہے وہ قابل نے شہید کیا تھا, اور اب وہ جو ظالم تھا وہ ان کی لاش لے کر گھومتا رہا. بہرحال وہ دو کوے جو ان کا وہ جھگڑا ہوا, اس میں ایک کوا مر گیا, پھر کوے نے جو نا دوسرے کوے کو دفن کیا, یعنی اپنی چونچ سے اور اپنے پنجوں سے کھود کر. اب جو ہے وہ قابل کو یہ سمجھ آئی کہ ان کو دفن کرنا چاہیے, پھر جو وہ قابل نے یوں دفن کیا. ہمارے ہمیں انعام کرو انعام کیا ملے. ہمارے ان اسلام بھائی جنہوں نے درست جواب دیا, ان کو کعبہ مشرفہ کے غلاف کے مقدس دھاگے جو ہے تحفے میں پیش کیے جائیں گے. سبحان اللہ. اور انشاءاللہ امیر علیہ سنت کی طرف سے کتاب ہے جس میں امیر علیہ سنت نے مدنی پھول بھی لکھے ہیں, دستخط بھی کیے ہیں, انشاءاللہ یہ کتاب بھی تحفے میں پیش کی جائے گی. اچھا اب جو ہے وہ یہ اپنے نیچے جو اسلام بھائی موجود ہیں نا عوام, ان سے یہ سوال, اسلام میں بیٹھ جائیں گے تو ذرا آسانی رہی. یہ سب سے پہلے کعبہ معظمہ کس نے بنایا؟ عام اسلام بھائی جواب دیں گے, اس کا جواب کون دے گا؟ ہاں بھائی عوام دیں گے نا. اچھا ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ضیاء کوٹ سیالکوٹ سے 30 دن کے ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوا. ماشاء اللہ مرحبا. سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی. لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سید عامر علی گندم نگر حیدرآباد سے. سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر فرشتوں نے کی. جواب مرحبا. ہمارے ان اسلام بھائی کو انشاءاللہ مبارک پانیوں کا مجموعہ جس میں بارش مکہ, بارش مدینہ, آب زمزم اور مختلف تبرکات کے پانی بھی ہیں, اور اس میں امیر علیہ سنت کا دم کیا ہوا پانی بھی ہے, اور ساتھ میں انشاءاللہ ان کو ایک کتاب بھی پیش کی جائے گی جس میں امیر علیہ سنت کے دستخط بھی ہیں. ان کا ماشاء اللہ مطالعہ بھی ہے نا یہ. اچھا اب جو ہے وہ دینی طلبہ سے سوال, جو دینی طلبہ کو انشاءاللہ 1200 روپے کا مدنی چیک دیں گے تاکہ وہ اچھی اچھی کتابیں خرید سکیں مکتبۃ المدینہ سے, اور ساتھ میں امیر السنت کی دستخط شدہ کتاب بھی ملے گی. لیکن جو کھڑا ہو نا اس سے تو پوچھنا ہی نہیں آپ نے, ٹھیک ہے؟ جو کھڑے ہوئے ہیں تو جواب دیں گے ہی نہیں, بیٹھ جائیں, تشریف رکھیں. ام المؤمنین حضرت سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد عورتوں میں سب سے پہلے کون اسلام لایا؟ ام المؤمنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد عورتوں میں سب سے پہلے کون اسلام لایا؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمران اتاری, جامعۃ المدینہ لیاقت پور, پنجاب, پاکستان. مرحبا. سب سے پہلے حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائیں. لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لائے. یہ تو میں نے ابھی عرض کیے, ان کے بعد جلد بازی میں ہمارے اسلام بھائی سوال پورا نہیں سنتے. حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد عورتوں میں سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ ان کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد کون ایمان لایا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد فرحان عطاری ہے اور جامعۃ المدینہ فیضان عطار کا طالب علم, ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوں. مرحبا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا. لا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آجی میں نائن جیرو جواب ہے جی جی ٹھیک ہے نائن چیک کریں گے پچی ہیں ڈیو مائک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرکز اولیا سے ایک ماہ کے اتقاق سے حاضر ہوا ہوں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے بعد حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائی. حضرت مریم نہیں یہ پہلے ایک کام کرتے میں پہلے خود ہی سن لیتا ہوں تاکہ یہ ورنہ کیمرے میں آنے کا شوق جو ہے نا یہ اسلام بھائیوں کو پھر. ہم ایک سوال چل رہا معلوم ہے. ویسے یہ سوال تو ایسا ہے کہ اگر یہ جواب دینا میرا خیال ہے اس کو تو سارے تحفے دینے چاہیے کیونکہ یہ ہے جواب مشکل. آپ یہ جواب میں انشاءاللہ اس کا جواب سن لیتا ہوں. آپ جب تک میں ایک سوال چلا رہا ہوں. میرا سوال ہے اکثر لوگ جو ہے یہ بولتے ہیں 100 سونار کی 1 لوہار کی تو یہ بولنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ ایک محاورہ ہے اس میں کیا حرج ہے؟ جیسے میں نے تم کو 100 بار بولا سینکڑوں بار بولا یہ بھی محاورہ ہی ہے. تو 100 سونار کی 1 لوہار کی اس میں یعنی یہ بعض اوقات مراد ہوتی ہے کہ سونار جس طرح ہتھوڑی چلاتا ہے نا جس طرح ہتھوڑی مارتا ہے سنبھل سنبھل کے تو وہ ذرا سنبھل سنبھل کے 100 مارے گا اور لوہار جو ہے وہ ایک ہی میں جو نا وہ کام کر دیتے ہیں. تو اسے مراد یہ کہ نہیں ایک جملہ بولو ایسا بولو اسی میں کام ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ نام بتانے میں میرا خیال ہے بہت مشکل ہوگا. چلے ہمارے مدنی شخصیات ہیں نا جو کھڑے ہوں گے ان سے ویسے ہی ہمیں پوچھنا نہیں ہے. جی چلے ہمارے مدنی شخصیات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کنیز ماریا کتیا. لا اچھا یہ سوال کا جواب جو ہے وہ پہلے میں سنوں گا اس کے بعد ٹھیک ہے جب تک اماد بھائی کو اور سوال کر لیں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہاں شاید کوئی دے ہی نہیں سکے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی اللہ استغفر اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی ہم جب بھی ہم یہاں پر ٹرین پہ کوئی بھی مسافر بیٹھتے ہیں تو کھڑکی کی طرف بیٹھنے سے ہم کیوں ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں؟ چلو مدنی شخصیات بھی جو ہے وہ نہیں یہ جواب میرا خیال ہے نہیں ہے کسی کے پاس نہیں ہے نہیں ہمارے سوال کا آپ بتا دیں میرا خیال ہے جواب کسی کے پاس. چلیں ایک کام کریں نہیں یہ اسلام بھائی بہت زیادہ پرابلم کر رہے ہیں. ہمیں یہ بھی بتا دیجئے ٹرین میں کھڑکی والا مسئلہ جو چلا ہے کیا یہ سوال کیا تھا؟ سوال یہ کہ ہم جھگڑتے کیوں ہیں کہ ہمیں ٹرین میں کھڑکی کے ساتھ بیٹھنا ہے اس کی وجہ بتائیے. اصل میں اس میں سے چونکہ ایک ہوا آتی ہے ایک لطف آتا ہے اس لیے وہ جھگڑا کرتے ہیں. یہاں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے وہ اشار کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ ٹکٹ میں خیال سے یہ لکھا ہوتا ہے کہ کس کی سیٹ کس کو کہاں بیٹھنا ہے تو اسی کے مطابق عمل کیا جائے تاکہ جھگڑے کا منہ کالا. کہ ایک مسلمان سے جو وہ اپنے نفس کی خاطر جھگڑنا یہ بھی تو اچھی بات نہیں ہے نا. اس کا جواب اگر آپ شہزادہ حضور بیان فرما دیں تاکہ یہ ایک بحث ہماری ختم ہو جائے. تمام سے تشریف رکھیں. حضرت سیدتنا خدیجہ الکبرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد عورتوں میں سب سے پہلے جو ایمان لائیں جو اسلام لائیں ان کا وہ ہیں ام الفضل حضرت سیدتنا لبابہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا. میرات المناجح جلد 1 صفحہ 329 صفحہ نمبر اور جلد نمبر 1 مکیہ نام. پہلے کو سوال کریں گے انہوں نے مدنی شخصیت سے. چلے جائیں. چلے بھائی مدنی شخصیات. مدنی شخصیات سے بھی یہی سوال تو ہو گیا تھا. ٹھیک ہے پھر یعنی رہنے دیا جائے اس کو, ہم ایک سوال چلا لیتے. ٹھیک ہے چلیں. چلے بھائی. تو میرا نام بلاول اور میں نواب شاہ سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی کالا جادو کے ذریعے کسی انسان کو کوئی بھی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے؟ اور ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو استخارے کے ذریعے بتاتے ہیں کہ فلاں شخص نے آپ کے اوپر کالا جادو کیا ہے, تو کیا استخارے کے ذریعے کسی آدمی کا نام پتا چل سکتا ہے؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرمائیے. دیکھیں, کالے جادو کے ذریعے کسی کو نقصان تو پہنچانا ممکن ہے, اور دوسرا یہ کہ یہ جو نام بتاتا نا حساب کتاب لگا کر استخارے میں, اول تو یہ کہ ان سے پوچھنا جائز ہی نہیں ہے کہ بھائی کس نے کالا جادو کروایا یا کس نے یہ جو بھی. تو بہرحال یہ استخارے کے ذریعے جو بتاتے ہیں یا یہ حساب کتاب کے ذریعے, تو ان کا بتانا جائز بھی نہیں, اور یہ علم ویسے بھی یقینی بھی نہیں ہے, اور استخارہ جو ہے یہ بھی یقینی نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بلکہ بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ نادان وہ کسی عامل کے پاس جاتے ہیں پوچھنے کے لیے, اب وہ جو ہے وہ صاحب بتا دیں گے بھائی وہ فلاں نے جو ہے نا آپ کی والدہ پر جادو کروائے, اور فلاں کا نام سمجھے وہ پہلے سواد بتائے گا, بس سواد سے نام آتا ہے. اب چونکہ وہ پہلے جو ہے وہ جو سائل ہے وہ پوچھنے کے لیے گیا, تو اس نے گھر کے سارے افراد کے نام تو بتا دیے کہ بھائی یہ ہمارے گھر میں ہے, یہ اس سے دشمنی ہے, تو یوں ہے یوں ہے, اب وہ بتا دے گا بھائی یہ ایک حرف بتائے گا, پھر وہ پورا نام بتا دے گا, نکلے گی جو ہے وہ بھابھی بہو نکلے گی, وہ ساس بہو. تو عموماً ہوتا یہی ہے کہ بہو جو ہے نا وہی بےچاری اپنی ساس پہ جادو کرواتی ہے, وہ جادوگر بھی اتنے عام پھر رہے ہوتے ہیں کہ ڈیروں ڈیر بےچارے یہ پھر ہوتے ہیں کہ بہو کو جو آسانی سے جادوگر مل بھی جاتا ہے, اس کو پیسے بھی مل جاتے ہیں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے اس کو جادو کروا دو میری ساس کو مار دو. تو یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے, اور یہ جائز بھی نہیں ہے. اللہ تعالی ہمارے گھروں کو امن کا گہوارہ بنے. امیر علیہ سنت کی ایک وی سی ڈی ہے, گھر امن کا گہوارہ کیسے ہو, اس بنام یہی ہے تقریباً نام. جی جی. اس وی سی ڈی کو سنیں انشاءاللہ عز و جل, اس میں کچھ سیکھنے کو ملے گا. اور www.ilyasqadi.com صاحب امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکرے وغیرہ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں, سن بھی سکتے ہیں, اور میموری کارڈ فیضان مدنی مذاکرے میں بھی مختلف آپ کو یہ مدنی پھول ملیں گے. ہم ایک اور سوال چلا رہے ہیں. اچھا, یہ دعوت اسلامی کے تحت جو ہے نا یہ ہر ایک کو بولا جاتا ہے, کیونکہ دعوت اسلامی کے تحت جو مجلس مکتوبہ تو تعویذ اتاریہ ہے, اس کے تحت بھی جو ہے وہ استخارہ ہوتا ہے اور تعویذ اتاریہ بھی دی جاتے ہیں. تو ان کی مجلس کی طرف سے یہ آئیے پرچی کہ دعوت اسلامی کے تحت ہر ایک کو بولا جاتا ہے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا, کہ حقیقت حال جو ہے وہ اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے, اور یقین جو ہے وہ اللہ کی عطا سے جو نبی ہی بتا سکتا ہے, اور نبی کے بتائے سے ولی. تو استخارہ جو ہے وہ اسے یقینی حاصل نہیں ہوتا. یعنی ہم استخارے کو اشارہ کہہ سکتے ہیں, یقینی اشارہ کہہ سکتے ہیں. مزید سوال آپ سے. لبیک. شادر کا تاریخ ہند کے شہر کانپور سے. جس کی بیوی کا انتقال ہو جائے, کیا وہ شوہر اپنی بیوی کو کندھا نہیں دے سکتا؟ نہیں نہیں, شوہر جو ہے وہ بالکل اپنی بیوی کو کندھا دے سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. البتہ یہ کہ وہ غسل نہیں دے گا, باقی یہ کہ چھوئے گا نہیں, یعنی باقی بیوی کو کندھا دے سکتا ہے, کہ وہ بھی ذرا مسلمان ہے, جس طرح دیگر مسلمانوں کو کندھا دینے کی فضیلت حاصل ہے, جو 40 کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں, جو 40 قدم چلے کسی مسلمان کو کندھا دے, اس کو بھی یہی سعادت ملے گی, یہی فضیلت حاصل ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حکایت. بیان کیا جاتا ہے کہ ایک عابد نے اپنے ایک دوست کو کھانے پر بلایا اور اسے روٹیاں پیش کر دی. وہ دوست سب سے اچھی روٹی کا انتخاب کرنے کے لیے روٹیوں کو الٹ پلٹ کرنے لگا. عابد نے کہا رک جائیے, یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ جانتے نہیں کہ جس روٹی کو آپ نے چھوڑ دیا ہے اس میں یہ حکمتیں ہیں, اور اس میں بے شمار کاریگر شریک ہیں. حتیٰ کہ یہ پہلے پانی اٹھانے والے بادلوں میں گھومی اور پانی کی شان یہ ہے کہ وہ زمین کو سیراب کرتا ہے، پھر ہواؤں زمین چوپایوں اور بنی آدم سے ہوتی ہوئی آب تک پہنچی ہے، پھر بھی آپ اس سے ناخوش ہو کر خوب ترقی تلاش میں سرگرد ہیں۔ نبی محترم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کامیاب ہو گیا جو مسلمان ہوا اور بقدر کفایت رزق دیا گیا اور اللہ تعالی نے اسے دیے ہوئے پر قناعت دی۔ مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی جسے ایمان و تقوی بقدر ضرورت مال اور تھوڑے مال پر صبر یہ چار نعمتیں مل گئیں اس پر اللہ تعالی کا بڑا ہی کرم و فضل ہو گیا، وہ کامیاب رہا اور دنیا سے کامیاب گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سوال نام پکڑ لیجئے لبھائی جی، حلقہ نمبر 23 محمد سلیم اتاری ولد عبد الرزاق باب المدینہ، محمد سلیم اتاری ولد عبد الرزاق باب المدینہ۔ حلقہ نمبر 37 عامر شہزاد اتاری ولد ایاز محمد گجرات۔ عامر شہزاد اتاری ولد ایاز محمد گجرات۔ حلقہ نمبر 37 عامر شہزاد اتاری ولد ایاز محمد گجرات۔ ماشاء اللہ۔ حلقہ نمبر 3 محمد راشد اتاری ولد محمد فرید باب المدینہ۔ حلقہ نمبر 3 محمد راشد اتاری ولد محمد فرید باب المدینہ۔ اچھی بھیا آج ابھی آج تو صرف حاضر ہونے والے 3 ہی ہیں، کون قرآن دادی میں جن کے نام نکلے کون کون یہاں آ چکے؟ آپ بھی آ گئے۔ آپ کا نام؟ فہیم۔ آپ کا نام؟ نام رمضان کسوٹی۔ کن کن کے شامل آج؟ شروع کرتے ہیں ہم لوگ، ہماری ترجیح ہوگی کہ شوبیز کے اسلام بھائی اس میں شامل ہو جائیں۔ مدینہ مداد انہی کو لیا جائے۔ گیارہ سوالات ہم کرتے ہیں کہ جس میں شہزادہ حضور نے جو شے سوچی ہے تو اس تک ہمیں پہنچنا ہوتا ہے، اور اسلام میں بیٹھ جائیں گے تو آسانی ہو جائے گی، تو وہاں سے ہمیں تشریف رکھیں ہمارے شوبیز کے اسلام بھائی بھی۔ اگر بیٹھ جائیں گے تو بیٹھ کے لے لیتے ہیں، تشریف رکھیں۔ پہلا سوال کیا یعنی رمضانی کسوٹی عموماً وہ کر سکے گا جو طریقہ کار سمجھتا ہوگا، کیونکہ ہاتھوں طریقہ کار سمجھانا تو مشکل ہو جائے گا۔ اب طریقہ کار بیان فرمائیے۔ یا عماد لبیک بھائی یہ طریقہ انشاءاللہ۔ میٹھے اسلام بھائی آپ کے پاس 11 سوالات ہیں، فی سوال جو ہے وہ آپ کے پاس 25 سیکنڈ ہیں، اور آپ نے مرادی شخصیت مرادی شہ تک جانا ہے, کوئی بھی مقدس مقام بھی ہماری مراد ہو سکتی ہے شہزاد حضور کی, اور اس کے علاوہ یہ کہ کوئی شخصیت جو بھی اسلامی شخصیت ہم سوچی ہوگی وہ ہوگی. وقت چلائیں, اس ٹائم میں تیار ہیں. جی جی, یہ وقت اس وقت مطلب بالکل تیار ہے, آپ سوال ترکیب فرمائیں. مدینہ, وہ کیا انسان ہے؟ لا, دوسرا مائک جو بھی اسلام بھائی استعمال کرے تھوڑا قریب کرے منہ کے تو وہ آواز تھوڑی کلیئر ہو سکے. میں یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں, کیا وہ مقدس مقام ہے؟ وہ مقام نہیں ہے. لا, میں یہ پوچھنا چاہوں گا کیا وہ جاندار چیز ہے؟ لا, کیا وہ چیز پاکستان میں موجود ہے؟ نعم. پانچویں سوال کا وقت جاری ہے, کیا وہ کتاب ہے؟ نعم. سب کا ہوا بھلا ہے, رمضان آ گیا ہے, سب کا ہوا بھلا ہے, رمضان آ گیا ہے, رمضان. تقریباً 12 سیکنڈ. کیا وہ آسمانی کتاب ہے؟ نعم. کل کے قیام میں مومن قرآن بھی سنیں گے, کل کے قیام میں مومن قرآن بھی سنیں گے. تقریباً 5 سیکنڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا وہ ہمارے نبی پہ نازل ہوئی؟ رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعم, وہ عرش کا چراغ ہے, میں ان کے قدموں کی دھول ہوں, اے زندگی گواہ رہنا میں غلام رسول ہوں. ٹھیک ہے, اب تو ہمارے شوبیز والے جو ہے نا وہ مدنی فیس دے کر جو ہے نا وہ نام ہی بتا دیں. ٹھیک ہے, شوبیز والے مدنی فیس چاند رات کو مدنی قافلے میں اگر سفر کر لیں. نہیں, اب تو پوچھ لیا جو پوچھنا تھا, اب تو نام بتانا ہے کہ جو آج مرادی شے تھی وہ کیا ہے. ہمارے ایک اسلام میں نے سمجھا میرے لیے ٹرننگ پوائنٹ دے دیا نا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, قرآن پاک جواب. مرحبا, ماشاءاللہ. ہمارے ان اسلام بھائی کو بھی ہم ریاض الجنہ مسجد نبوی شریف میں جو قالین بچھائے گئے ان کے مقدس دھاگے ہمارے پاس ہیں, انشاءاللہ ہمارے ان اسلام بھائی کو درست جواب دینے پر وہ دھاگے جو ہے وہ تحفے میں پیش کیے جائیں گے. انشاءاللہ ایک کتاب بھی پیش کی جائے گی. تشریف رکھیں, ایک کتاب بھی پیش کی جائے گی جس پر امیر علیہ سنت کے 10 خط بھی ہیں, ماشاءاللہ. اور ٹرننگ پوائنٹ والے کو بھی, اگر یہ سوال نہ ہوتا تو شاید جو ہے وہ ماشاءاللہ. انہوں نے ایک جو یہ سوال کردار تو ان کا ہے, دیکھا جائے تو انہوں نے یہ جو سوال کیا نا کہ کیا وہ کتاب ہے, جی, تو اب وہ اس سوال کے سوال پر انشاءاللہ ان کو کتاب تحفے میں دے دی جائے گی انشاءاللہ, جس کو امیر علیہ سنت کے 10 خط ہوں گے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب. اللہ ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو جن کے نام آج قرآن دازی میں نکلیں گے انشاءاللہ 21ویں شب کو، یہ 10 راتوں میں جو نام نکلیں گے ان کی قرآن دازی ہوگی، اور اس رات جو کامیاب ہوں گے ان کو انشاءاللہ حج کا ٹکٹ پیش ہوگا، عمرے کا ٹکٹ پیش ہوگا، اور بغداد شریف کا ٹکٹ پیش ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی جو روزانہ جوابات دے رہے ہیں ان کے نام کی قرآن دازیاں بھی ہو رہی ہیں، جو 10 راتوں میں نام ہوں گے 21ویں شب میں جس کا نام فائنل نکلے گا اس کو بھی عمرے کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا۔ اسی طرح ملک بھر میں ہونے والے اعتکاف کے بھی قرآن دادی ہو رہی ہیں، 10 نام ان کے بھی ہم جمع کر رہے ہیں انشاءاللہ 21ویں شب کو ان میں سے بھی قرآن دادی ہوگی اور عمرے کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا۔ حج کے لیے فہیم اتاری، باب المدینہ۔ ماشاءاللہ، مرحبا۔ عمرے کے لیے راشد بن فرید، باب المدینہ۔ راشد بھائی آگے آ جائیں، سبحان اللہ، مرحبا۔ اور بغداد کے لیے سلیم بن عبد الرزاق، سبحان اللہ، مرحبا۔ پاکستان بھر میں ہونے والے اعتکاف میں سے جو جن کا نام نکلے وہ شاہد بن فتح محمد، نکیال کشمیر۔ اور مدنی چرن کے ناظرین بنت اختر، گجرات۔ صلو علی الحبیب۔ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. اچھا حاجی امین, ممکن ہو تو دعا میں جو وہ چند اشعار, کہ رمضان جو ہے وہ آج 15ویں شب ہے, اگر 29 کا اگر ہوتا ہے تو یوں سمجھے کہ نصف رمضان تقریباً گزر چکا. الحمدللہ بقایا جو نصف رمضان ہے, اللہ تعالی ہمیں اس میں اپنی عبادت کی توفیق پر عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد ما هو اہلو. اللہم ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا رب المصطفی, آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک جو نامہ اعمال کی نیکیاں ہیں, اور مدنی چینل کے ناظرین یہاں موجود حاضرین اپنی نیکیاں میری مل کریں, اے اللہ یہ سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اپنے کرم کے شایان شان اس کا اجر عطا فرما, اور یہ تمام ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہم پیش کرتے ہیں قبول فرما. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ان کو بھی پہنچا, جملہ انبیاء کرام, خلفائے راشدین, امہات المومنین, تمام صحابہ و تابعین, تبعی تابعین, ائمہ مجتہدین, اولیاء کاملین, مشائخ عاملین, تمام بزرگان دین, والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جمیع اہل بیت اطہار, تمام شہیدان و اسیران کربلا, تمام شہدائے بدر, شہدائے احد, شہدائے کربلا, تمام بزرگان دین, اولیاء کرام, بالخصوص حضور سیدی غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ علیہ اکرم, آپ کے والدین, آپ کے مریدین, متعلقین, محبین, تمام سلاسل کے بزرگوں کو, اعلی حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن, آپ کے والد صاحب مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کے تمام خلفاء, تمام سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ سہروردیہ نقشبندیہ, تمام سلاسل کے بزرگوں کو, مشائخ کو, یا اللہ اس کا ثواب نظر کرتے ہیں, تمام جنات مومنین کو, مومنات کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں. اے اللہ ہم اپنے والدین, عائز و قربا, دوست احباب, رشتہ دار, جو بھی اس دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوئے, تمام دعوت اسلامی کے مرحوم مبلغین و مبلغات, بالخصوص حاجی مشتاق, حاجی زمزم, مفتی فاروق رحمہ اللہ تعالی علیہ مجمعین کو بھی ان کا ثواب پیش کرتے ہیں, قبول فرما. یا اللہ ماہ رمضان جاری ہے اور آج 15ویں شب ہو چکی, مولا اب تک یہ ماہ رمضان ایک اور ہماری زندگی سے گزرتا جا رہا ہے, غفلتیں ہی غفلتیں ہیں, عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا, ہیں عصیاں میں بد مست ہم یا الہی. مولا ماہ رمضان کو پانے کے باوجود بھی ہم کما حق ہو اس میں عبادت نہ کر سکے. اے اللہ جو بقیہ راتیں ہیں, بقیہ دن ہیں, مولا ہمارا دل عبادت میں لگا دے, تلاوت میں لگا دے, ذوق شوق رقت عطا فرما دے. اے اللہ یہ ماہ رمضان ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے, عبادت کا, تلاوت کا, مولا ہمیں ذوق و شوق عطا فرما. ہر گناہ سے بچا مجھ کو مولا, نیک خصلت غفلتیں ہوئیں، سستیاں ہوئیں، اے اللہ درگزر فرما دے اور اس ماہ مبارک کو ہم سے راضی فرما دے، یا اللہ ماہ رمضان کو ہم سے راضی فرما دے، یا اللہ ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہمارے ماں باپ سے راضی ہو جا، ہمارے بھائی بہنوں سے راضی ہو جا، ہمارے رشتہ داروں سے راضی ہو جا، اے اللہ آقا کی امت سے راضی ہو جا، یا اللہ دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما دے، بیماریاں دور فرما دے، تنگ دستیاں، قرض داریاں، بے روزگاریاں، گھریلو ناچاکیاں، بے جا مقدمہ بازیاں، آپس کے لڑائی جھگڑے سب دور فرما دے، محبتیں، پیار، اتفاق عطا فرما دے، ہمارے گھروں کو امن امان کا گہوارہ بنا دے، ایک دوسرے کا ادب کرنا نصیب کر دے، بڑوں کا ادب نصیب کر دے، چھوٹوں پر شفقت کی توفیق دے دے، اے اللہ ہمیں باعمل مسلمان بنا دے، نیک مسلمان بنا دے، عاشق رسول بنا دے، سچا پکا عاشق رسول بنا دے، نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ نصیب فرما، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو کرنے کا جذبہ نصیب فرما، یا اللہ ہمارے وطن عزیز کو سلامتی دے، یا اللہ اندرونی بیرونی سازشوں سے بچا، یا اللہ مسلمانوں کو ترقیاں اور عروج عطا فرما، امیر اہل سنت کو درازی عمر بے خیر عطا فرما، ان کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ہم پر دراز فرما، ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال کر دے، ہمارے تمام بیماروں کو اچھا کر دے، تمام علماء مشائخ اہل سنت میں جو بیمار ہیں اے اللہ ان کو بھی صحت و عافیت دے، سب کو سب پر رحمت کی نظر فرما، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو سوالات ہوئے اور درست جوابات دیے، ہمارے سنی بھائی ہیں انہوں نے جواب درست دیا، ان کو ریاض الجنہ کی قالین شریف کے مبارک دھاگے، کون آپ، ان کو یہ بھی دیا جا رہا ہے اور ان کو ایک کتاب بھی پیش کی جا رہی ہے، نماز کے احکام، امیر علیہ سنت اس پہ لکھتے ہیں کہ نمازی جنت کا اور بے نمازی جہنم کا حقدار ہے، یہ تحفہ ان کو پیش کیا جا رہا ہے، کب تک پڑھ لیں گے نیت بھی لے لیں. دوسرا تحفہ ہمارے اعجاز بھائی ہیں، ان کو بھی ریاض الجنہ کے قالین مبارک کے مقدس دھاگے، اعجاز ملک صاحب اعجاز یہ نہیں چلے، اور ان کو بھی ایک کتاب پیش کی جا رہی ہے، جہنم کے عذاب کو ہلکا جاننا کفر ہے، امیر علیہ السلام کے دستخط بھی ہیں، 76 کبیرہ گناہ مکتبۃ المدینہ کی مکتوبہ کتاب ہے. ہمارے بزرگ اسلام بھائی شکیل صاحب ماشاءاللہ، ان کو مدنی سوٹ جس میں لباس کے بھی مدنی پھول ہیں، امامے کے بھی مدنی پھول ہیں ماشاءاللہ. ہمارے محمد علی بھائی ان کو بھی کعبۃ اللہ شریف کے غلاف کے مقدس دھاگے، اور ان کو ایک کتاب بھی پیش کی جا رہی ہے، اس پر بھی امیر علیہ سنت نے مدنی پھول لکھے ہیں کہ ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے بھی کوئی شخص جہنم کا عذاب نہیں سہ سکتا، دستخط بھی ہیں اور یہ کتاب بہت پڑھنے کی ہے، فرض علوم ہے اس میں. ہمارے سید عامر باپو ماشاءاللہ، ان کو مبارک پانیوں کا مجموعہ اور کتاب تفسیر صراط الجنان، امیر حسن لکھتے ہیں کہ دولت کے حریص کو کبھی بھی سحری نہیں ہوتی، مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ.